الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه مذہب کی اپنی اپنی بنائی ہوئی ایک پہچان ہے اللہ نے مسلمانوں کو آسمانوں سے مخصوص پہچان عطا فرمائی. سال کی شروعات بھی آسمانوں سے دی اور مسلمانوں کو سمجھایا إلا عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. قرآن پاک میں ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینوں کی گنتی اثنا عشر شهرا اتنا عشر شہرا فی کتاب اللہ, اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا. سال کے اسلامی بارہ مہینے ہیں اور بارہ مہینوں کی شروعات اللہ نے محرم الحرام سے کی. محرم کے معنی آپ کو معلوم کرنا ہو تو عربی زبان کی ڈکشنری اٹھانی پڑے گی. عربک ٹو انگلش, انگلش ٹو عربک, عربک ٹو اردو, عربک ٹو ہندی, آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھائیں, آپ انگلش, آپ عربک سے انگلش ڈکشنری اٹھائیں تو اندر لکھا ہوگا محرم کے معنی المحرم اے تھنگ آف ویلیویبل, عزت والی چیز, عزت والی جس کو اللہ نے عزت عطا فرمائی. اللہ تعالی شان ہو میرے اس مہینے کا نام ہی شروعات سے رکھا کہ مسلمانوں کی سال کی شروعات بڑے عزت کے ساتھ ہونی چاہیے, اس لیے اللہ نے اس مہینے کا نام محرم رکھا. محترم کے معنی آج گزشتہ کل وہ مہینہ پورا ہو گیا محرم الحرام کا. اللہ تعالیٰ شانہ مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں دنیا کی قومیں اپنے اپنے مذہب اور کلچر کے اعتبار سے سال کی شروعات جنوری سے کرتے ہیں مگر مسلمان سال کی شروعات محرم الحرام سے کرتے ہیں, عزت والے مہینے سے کرتے ہیں. اور جس مسلمان کی سال کی شروعات اور اس مہینے کے نام میں عزت رکھی ہے تو جو مسلمان اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اللہ نے جو اس میں احکام بتلائے ہیں اگر اس کے ساتھ وہ مسلمان شروعات کرے گا بولے بے شک اللہ اس کو بھی عزت والا بنا دے. شرط یہ ہے اللہ کے احکام پر وہ شروعات کر لے. اب مجھے اور آپ کو یہ تلاش کرنا ہے قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں کہ سال کی شروعات اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ سال کی شروعات کس طرح کی جائے. سارے نبیوں کے سردار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے, چالیس سال کی عمر مبارک میں نبی بنائے گئے, تیرہ سال آپ نے مکہ مکرمہ میں بڑی تکلیفوں کے ساتھ گزار. جب آپ کی عمر مبارک 53 سال کی ہوئی, 53 سال کی, تو اتنے سخت حالات آ گئے کہ یوں سمجھو گویا پاؤں کے نیچے سے زمین ہٹ گئی, ایسے حالات پیدا کر دیے. تو اللہ کے حکم پر آپ نے 53 سال کی عمر مبارک میں آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور 53 سال کی عمر مبارک میں آپ مدینے پاک تشریف لے. دس سال آپ نے مدینے منورہ میں گزارے. اب مسلمانوں کو یہ 23 برس کی جو نبوت کی زندگی ہے, 40 سال کی عمر مبارک میں اللہ نے نبی بنایا, 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے, 53 اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزرے. اللہ کو پیارے ہو گئے. مکی زندگی اور مدنی زندگی میں کیا اعمال بتلائے گئے, اور جب محرم شروع ہوا تو سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شروعات فرمائی اور امت کو کیا تعلیم دی آپ نے. جب آپ نبی بنائے گئے, یاد رکھنا جو میں بات کہتا ہوں تاریخ کے حوالوں سے, جس میں پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے, کوئی بھی میری اس بات کا انکار نہیں کرتا. جب آپ نے مکی زندگی شروع فرمائی, مسلمانوں ابھی نواسے رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زور سے بولو بے شک پیدا بھی نہیں ہوئے. زور سے بولو بھائی پیدا بھی, اور آپ ابھی وہ نواسے رسول پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور آپ محرم الحرام کی فضیلت, اس کے اعمال اور ثواب کی طرف امت کو بلا رہے ہیں. امت کو کیا فرمایا؟ شروع اسلام میں فرمایا دسویں محرم کا روزہ. ابھی نواسے رسول پیدا بھی نہیں ہوئے, فرمایا دسویں محرم کا روزہ فرض ہے اللہ کے نزدیک, اور پورے مہینے میں جتنے دن رکھنا چاہے. مسلمانوں کو بتلایا اس مہینے کے روزے سنت ہے اور نفل ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا ثواب. نواسے رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش تو بہت دور کی بات, جب پیدا نہیں ہوئے تو شہادت تو بہت دیر کے بعد پیش آئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کے پیدا ہونے سے پہلے محرم کی فضیلت اور ثواب بتلا رہے ہیں کہ سال کی شروعات تمہاری کس چیز سے ہونا چاہیے. یہ بات چل رہی ہے, دسویں محرم کا روزہ آسمانوں سے فرض کر دیا. یاد رکھو مسلمانوں, لوگ حقیقتیں چھپاتے ہیں اور جو حقیقت نہیں اس کو باہر کرتے ہیں. دسویں محرم کا روزہ, مرداروں کی طرف مت بیٹھنا. مرداروں کی طرف میں پہلے ہی سے کہہ دیتا ہوں, مرداروں کی طرف مت بیٹھنا. سچائی کی ساتھ دو سچائی کا, اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو سچائی پر زندگی گزارتے ہیں. ابھی رمضان کے روزوں کا بھی حکم نہیں آیا مسلمان, شروع شروع اسلام کا زمانہ ہے. سب سے پہلے رمضان سے بھی پہلے, زور سے جواب دینا, سب سے پہلے کون سا روزہ اللہ نے فرض کیا؟ دسویں محرم کا فرض کیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب دھیمے دھیمے دھیمے عادت پڑ گئی اور مسلمان محرم کے دوسرے نفل روزے بھی رکھنا شروع کر دیے, تو پھر اللہ نے جب رمضان المبارک آیا تو رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کر دیا اور دسویں محرم کے روزے کو اللہ نے سنت کر دیا. کہ اللہ کا اپنا معاملہ ہے, جب چاہے جو حکم بدل دے. جتنے لوگ اس مجلس میں نکاح والے بیٹھے ہیں, سب کی بیویاں حلال ہیں, سب نے نکاح کیے, مگر اگر یہاں سے حج کا احرام باندھنے بمبئی سے, زور سے جواب دینا, مجھے یہ بھی معلوم ہو کہ آپ کو مسئلے مسائل بھی یاد ہے. حج کا احرام باندھ لیا بمبئی سے ایئرپورٹ سے, یا عمرے کا احرام باندھ لیا, پیچھے والوں بیچ والوں آگے والوں دائیں اور بائیں والوں ذرا زور سے جواب دو, جو بیوی تمہارے لیے بمبئی ایئرپورٹ تک حلال تھی, بولو احرام باندھتے وہ بیوی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اب احرام کھولے گا, عمرہ پورا کر لے, حج پورا کر لے اور احرام کھول دے, اب وہی بیوی دوبارہ حلال ہو جائے. حکم ہے اللہ کا. شروع اسلام میں دسویں محرم کا روزہ فرض تھا. میں محرم کا بیان کرنے نہیں میں آپ کو سال کی شروعات کی بیٹنگ کس طرح کرنا ہے وہ بتلانے آیا ہوں. دنیا میں پوری دنیا پر کسی میدان میں چلے جاؤ اگر وہ کام اچھا ہے نیک کام ہے تم لوگ مرداروں کی طرح بیٹھو گے تو میرے حوصلے تم پست کر دو. میں بہت تھکا ہوا آدمی, کل رات بھی مجھے میں 2:30 بجے بستر پر گیا ہوں, فجر میں اٹھا اس کے بعد دوپہر مہمان آئے تو دوپہر بھی سو نہیں سکا. رات کو چائے 12 سال سے چھوڑ دیے مگر ہمارے نور بھائی نے ایسی کڑک لبدوز لبسوز ایسی چائے پلائی کہ میری ساری سستی اڑا دی. ہمارے استاد حضرت مولانا ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ چائے کے بڑے عاشق تھے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے, فرماتے تھے چائے لبدوز ہونی چاہیے. لبدوز کے معنی ہوت جلا دے ایسی گرم ہونی چاہیے, لبدوز ہوت چپکا دے سیدھے ایسی کڑک ہونی چاہیے, اور لبسوز ہو ہوت جلا دے اتنی گرم ہونی چاہیے. حضرت فرماتے تھے بڑے خوش مزاج آدمی تھے, کہا مولانا خلیل لبدوز ہو لبسوز ہو مگر ہر روز ہو. مگر میں نے تو 12 سال سے چھوڑ دی, کبھی کبھی بہت لمبے سفر پر جانا یا تھک گئے تو 2-4 گھونٹ مار لیتے, باقی 12 سال سے چھوڑ دی ہم. تو میرے جو چائے پی کر حوصلے بلند ہوئے ہیں وہ کہیں آپ پست مت کر دینا بھائی, بولو ایسا تو نہیں کرو گے. اور محرم میں اتنا چیخنا پڑا ہے بمبئی سے لے کر ادھر کاٹھیاوار تک کہ کھانسی کا شکار ہو گیا ہوں, کیونکہ رات دن ادھر ادھر جانے میں ہوا لگتی ہے. ہم بھی انسان, آپ کی طرح پتھر کا بدن تو ہمارا نہیں ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے, شروع اسلام میں 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا, جب مسلمان اس کے عادی بن گئے 10ویں محرم کے فرض روزے کے, اور اس کے بعد 10ویں محرم کے نفل روزے رکھنے لگے تو اللہ نے دیکھا کہ اب یہ روزے کے مضبوط ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمانوں سے پورے 1 مہینے کے روزے فرض اتارے, رمضان المبارک کے روزے اور 10ویں محرم کے روزے کو زور سے بولو کیا کر دیا, سنت کر. مگر آسمانوں سے اعلان کیا دیا کہ 10ویں محرم کا روزہ چاہے سنت ہو گیا ہے مگر جو مسلمان بھی قیامت تک رہے گا, آنے والی مسلمان نسل اگر 10ویں محرم کا یہ سنت روزہ رکھے گا اللہ قیامت تک اس کو فرض ہی کا ثواب دیتا رہے گا. اتنا بڑا ثواب ہے. جب رمضان کا حکم آیا, دیکھو سال کی شروعات کیسی کرنی, رمضان المبارک کا آسمانوں سے حکم آیا. کیا حکم آیا؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. یہ وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارنا شروع کیا. قرآن کی شروعات رمضان المبارک سے. دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا, آسمانوں سے اعلان کر رہا ہے اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض فرمائے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت زکریہ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کے زمانے میں ہم نے ان پر روزے الگ الگ فرض کیے تھے, اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر رمضان کا مہینہ روزے کا فرض کر. جب رمضان کا حکم آیا تو محرم کا 10ویں محرم کا روزہ جو فرض تھا وہ سنت ہو گیا. مگر ثواب قیامت تک فرض کا ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر مبارک میں ہجرت کر کے آپ مدینہ پاک تشریف لے جائے. آمین کہو گے؟ اللہ دونوں مبارک جگہ مکہ شریف اور مدینہ پاک کی حاضری اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے تو یہاں دو جماعتوں سے آپ کا سامنا ہوا، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی. یہودی اور عیسائی مکہ مکرمہ میں کم رہتے تھے، مدینہ منورہ میں یہ لوگ زیادہ تھے. کیونکہ یہاں مکہ مکرمہ میں اسلام زیادہ پھیل چکا تھا، اب اللہ کو آگے اور بڑھانا تھا تو مدینہ پاک سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا. آپ مدینہ پاک پہنچے تو آپ نے جب محرم کا مہینہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں دو جماعتیں ہیں، یہود اور عیسائی، جس کو آج کل کرسچن کہا جاتا ہے. یہ دونوں نے 10ویں محرم کا روزہ رکھ رکھا. تو آپ نے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، تم نے آج یہ کون سا دن ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھ رکھا ہے؟ یہودیوں سے پوچھا. مدینہ پاک گئے جب محرم کا مہینہ آیا اور 10ویں تاریخ آئی تو یہودیوں نے روزہ رکھ رکھا 10ویں محرم، اور عیسائیوں نے بھی رکھ رکھا تھا. پوچھا یہ کون سا دن ہے کہ تم نے آج اس کی وجہ سے 10ویں محرم کا روزہ رکھا؟ یہودیوں نے کیا جواب دیا؟ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے اور اس کے لشکر سے چھٹکارا دیا، وہ 10ویں محرم کا دن تھا، اس کے شکرانے میں ہم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا. عیسائیوں سے پوچھا تم نے کیوں رکھ رکھا؟ تو عیسائیوں نے کہا ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حواریین سے چھٹکارا ملا دشمنوں سے، تو وہ 10ویں محرم کا دن تھا، اس کے شکرانے میں ہم نے بھی روزہ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی اور عیسائیوں سے، کیا فرمایا دھیان سے سنو، اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، تم سے زیادہ پچھلے نبیوں سے محبت تو اور محبت کا حق تو ہمارا ہے، تم تو صرف ایک نبی پر ایمان لاتے ہو دوسروں کا انکار کرتے ہو، ہم تو سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا لئن بقیت لأکونن تابع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، تو میں 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ ملاؤں گا یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ ملاؤں گا. اور اللہ نے آپ کو دوسرا حکم دیا کہ نبی اگر آپ 10 کے ساتھ 9 کا یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملائیں گے اور آپ کی امت بھی اگر یہ محرم کے دو مہینے سنت کو ادا کرے گی تو ایک سال ابھی کا اور ایک سال آنے والا ایڈوانس میں ہم آپ کی امت کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کریں. ہم آپ کی امت کے 2 سال کے گناہ معاف کریں. یہ برکت ہے صرف محرم الحرام کے یہ 2 روز. نے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا مسلمانوں سے پوچھو کہ تم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا؟ دو ڈھائی تین مہینے پہلے سے تو تازیوں کی تیاریاں ہوتی ہیں اور 10ویں محرم کو آپ ان کو جلوس میں ذرا دیکھو، آپ کو لگے گا کہ اس مسلمان کے چہرے پر سے اس کے چہرے پر نور ٹپکتا ہو جس نے روزہ رکھ رکھا. روزہ تو آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے تو روزہ تو آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے، لہذا روزہ رکھیں گے تو وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں پھر ہوگا نہیں، اس لیے وہ یہی دھندے کرتے ہیں. سیدھی بات ہے، ثابت ہو گیا. اب سمجھو میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں. جس مسلمان کی سال کی شروعات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے نہ ہو, تازیوں جیسی بدعات خرافات سے ہو, ڈھونگ اور گھٹین سے ہو, دول اور تاشوں سے ہو, خون خرابہ کے ساتھ ہو, کہ اگر کوئی غیر مسلم ان کو دیکھے تو لوگ ڈرے کہ شاید یہ جانور جیسی کوئی دوسری انسانی نام کی مخلوق یہاں راستوں پر اتر پڑے. یہ وہ مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا, اور ذرا اس کی اسلامی سال کی شروعات دیکھو, جو دسویں محرم کا روزہ اتنا بڑا ثواب کہاں ملے, وہ نہیں رکھ سکتا تو اس سے پہلے اور بعد والے جو اور نفل روزے ہیں وہ کس طرح رکھے. اور ماشاء اللہ یہ مسلمان جلوس نکالنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھو کہ چوراہوں پر جب وہ تابوت کھڑے رکھتے ہیں تازیوں کے, وہ کیا ڈھونگ ڈھٹین کرتے ہیں, وہی دھندے کرتے ہیں جو مشرک لوگ بتوں کے سامنے کرتے ہیں. چاول کا چڑھاوا, ناریل کا چڑھاوا, چندن کا چڑھاوا, اور خدا جانے کیا کیا چیز کا چڑھاوا. اور مسلمان یہ محمد الرسول اللہ کے مبارک طریقے کو چھوڑتا ہے تو مبارک طریقہ توحید کا طریقہ ہے, اور توحید کے طریقے کے سامنے الٹا طریقہ شرک والا ہے, اور یہی وہ دھندے شرک سے اس کی شروعات ہوئی. اور اتنی جہالت پر اترتا ہے اس جاہل کو یہ بھی شرم نہیں آتی, یہ بھی شرم نہیں آتی کہ میری حرکت سے شیطان بھی شرماتا. تازیوں پر ایسی چیزوں کی یہ منت مانتا کہ غیر مسلم لوگ بوتوں پر نکل. کبھی آپ دیکھو ان کے بوتوں کو لے کر یہ لوگ نکلتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے کہ کوئی بہت موٹا جاڑا آدمی ہو تو اس کی منت مانتے ہو گملے سے؟ یہ مسلمان گملے سے اس کی منت مانتا, اور کیا نیت کرتا ہے, یہ جاڑا موٹا آدمی گملے جیسا پتلا ہو جائے. اور کوئی بہت دبلا پتلا ہو تو مارکیٹ میں جتنا بڑا کولا بڑا ہوتا ہے سبزی کا وہ دیو مار کرتا ہے تازیوں پر تاکہ کولے جیسا جاڑا اور موٹا ہو جا. بچہ بولتا نہ ہو تو پوپٹ جو ہے پکڑ لاتے ہیں توتا, اور اس کا اس کی منت مانتے کہ پوپٹ کی طرح بولتا ہو جا. میں آپ کو کہتا ہوں شیطان شرما ہے ایسی حرکت مسلمان کرتا ہے. ہم اور آپ اس کو ہنسنے میں نہ نکال دیں, امت کا فکر رکھنا ہے کہ ہر سال ہمارے ذریعے سے اللہ لوگوں کو صرف بدعات سے بچا کر اللہ توحید کے راستے, آمین کہو اللہ توحید کی طرف کا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے سال کی شروعات جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. دسویں محرم کا روزہ, نویں اور گیارہویں کا روزہ, اور اسی طرح پہلے ہفتے کا دس دن کے روزے, یہ اللہ کے احکام ہیں. جس مسلمان کی سال کی شروعات اللہ کے احکام کے ساتھ, اور آپ کو معلوم ہے فرض روزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, جو مسلمان رمضان میں صرف روزہ رکھے مگر فرض نماز نہ پڑھے, عبادت نہ کرے, سب مل کر زور سے بولو بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ کو تمہارے ایسا بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں جس میں عبادت نہ ہو. بولو بھائی ہے کہ اس سے کیا معلوم ہوا کہ دسویں محرم میں روزے کا حکم دیا تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اشارتاً کنایتاً نمازوں کا بھی حکم دے رہے کہ محرم کی شروعات اگر سنت اور نوافل روزوں کے ساتھ ہے تو مسلمانوں اس نوافل اور سنت روزوں کے ساتھ جب اس کی شروعات کرو تو تمہاری فرض نمازوں کو مت بھولنا. جب اللہ تمہارے فرض روزوں کو بے نمازیوں سے رد کر دیتا ہے تو پھر اگر تم نے محرم کے مہینے میں نمازیں چھوڑی تو تو اللہ تمہاری سنت روزوں کو بھی رد کر دے. اشارہ فرما رہے کہ سال کی شروعات تمہاری نمازوں اور روزوں سے ہونی چاہیے، اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف کے ساتھ ہونی چاہیے، استغفار لا حول ولا قوت الا باللہ سے ہونی چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سے ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوتوں سے ہونی چاہیے، تمہاری سال کی شروعات راتوں کو تہجد میں اللہ کے سامنے رو کر ہونی چاہیے. جس مسلمان کی سال کی شروعات ان نیک کاموں سے نہ ہو، صدقہ زر خراب سے نہ ہو، تمہاری سال کی شروعات بڑوں کے احترام کے ساتھ ہو، چھوٹوں پر شفقت کے ساتھ ہو، فقیروں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، جانوروں کے حقوق، راستوں کے حقوق، اگر یہ سارے امور اللہ کے احکام کو تم انجام دو گے سال کی شروعات میں، تو اب سنو ذرا دھیان سب میں آگے بڑھتا ہوں، اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، ذرا زور سے بولنا بے شک، جس مسلمان کی پہلے مہینے کی سال کی شروعات اللہ کے حکموں پر ہوگی اس کا پورا سال اللہ کے حکموں پر ہوگا، اور جس کی سال کی شروعات بدعات سے ہو، خرافات سے ہو، دھوڑ تاشوں سے ہو، شراب سے ہو، میں نے آپ کو گزشتہ سال بتلایا تھا لکھنؤ میں ہندوؤں کو شراب بیچنے کا لائسنس ملا ہے، ان کا گزشتہ سال میں نے انٹرویو دلی کے اخباروں میں نے پڑھا، ہندو بھائی کو جس کے پاس شراب بیچنے کا لائسنس تھا اس کا انٹرویو ٹی وی والوں نے لیا، تو وہ ہندو بھائی سے یہ پوچھا گیا، ایک سوال یہ بھی تھا کہ تمہاری شراب سب سے زیادہ کون سے مہینے میں بکتی ہے، تو وہ ہندو بھائی نے کہا کہ سب سے زیادہ اگر بکتی ہے تو ہولی اور دیوالی میں بکتی ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اگر بکتی ہے تو دسویں محرم کو بکتی ہے. یہ مسلمان دسویں محرم کو شراب پیتا ہے. جس مسلمان کی سال کی شروعات دول تاشوں سے ہو، شراب کے چٹکوں کے ساتھ ہو، ارے مسلمانوں ہے خون خرابوں کے ساتھ ہو، وقت کی بیکاری کے ساتھ ہو، فضول خرچیوں کے ساتھ ہو، عورتوں کی بے پردگیوں کے ساتھ ہو، زینا کاریوں کے ساتھ ہو، اس مسلمان کا پورا سال ایسے ہی گزرے. اور جس کی سال کی شروعات اچھی، قانون نے اس کا سال اچھا، اور جس کا سال اچھا بولو بے شک اس کی پوری زندگی اچھی ہے. مگر جس کی سال کی شروعات محرم ہی بیکار ہو، اس کا پورا سال بیکار، اور جس کا پورا سال بیکار، خطرہ لگتا ہے اس کی پوری زندگی بیکار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، آپ مسلمانوں کو جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں آپ ان کو حکم دے رہے ہیں، اور کیا حکم دیا؟ فرمایا صیام شہر اللہ المحرم افضل من صیام رمضان. فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے عزت والے روزے محرم کے روزے. سال کی شروعات نمازوں سے ہو، روزوں سے ہو. دنیا کا کوئی سا میدان لے لو مسلمان، جس کام کی شروعات اچھی ہوگی اس کام کا آخری کنارہ بھی اچھا ہوگا. آپ عمارت کی مثال لے لو، آپ عمارت بنائی، آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں، بلڈنگ وہی سیدھی جائے گی اور مضبوط ہوگی جس کی فاؤنڈیشن بنیاد مضبوط ہوگی، اور بنیاد کی مضبوطی کے ساتھ اس کی پہلی اینٹ سیدھی رکھی جائے، اور پھر اللہ کے مبارک نام کے ساتھ رکھی جائے تو سونے پہ سہاگا. مگر جس عمارت کی بنیاد کمزور اور اس کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے، عمارت سوریا تک بھی پہنچ جائے سات آسمان تک، بولو بے شک پوری عمارت ٹیڑھی جائے. اردو زبان کا ایک شاعر کہتا ہے، فارسی زبان کا ایک شاعر کہتا ہے، اسی بات کو سمجھا رہا ہے، کہ جس کی شروعات اچھی ہوگی اس کا سر اس کا کام کنارے پر پہنچ جائے اچھا ہی رہے. شاعر کہتا خشتے اول چون حل معمار کج تاثریا میروت دیوار کج. شاعر کہتا ہے جس کی پہلی اینٹ سیدھی ہوگی سوریا تک لے جاؤ عمارت سیدھی جائے گی, مگر جس کی عمارت کی پہلی بین اور ٹیڑھی ہوگی سوریا تک وہ عمارت چلی جائے وہ عمارت ٹیڑھی رہے. جس بچے کا مدرسے کا وقت اور جس بچے کی مدرسے کی تعلیم اور اسکول کی ابتدائی تعلیم مضبوط ہوگی وہ ایس ایس سی میں بھی مضبوط ہوگا, میٹرک میں بھی مضبوط ہوگا, ایون وہ آرٹس میں جائے کامرس میں جائے کہ سائنس میں جائے یا وہ ٹیکنالوجی میں جائے کہیں بھی جائے, جس کی بنیاد مضبوط ہوگی اس کی اوپر کی عمارت پوری مضبوط ہوگی, مگر جس کی عمارت تعلیم کے میدان میں عمارت ہی کمزور نیچے سے فاؤنڈیشن اور بنیاد کمزور ہے ماسٹر لوگ اس کو اوپر چڑھا چڑھا کر ایس ایس سی تک لے جائیں گے مگر وہ پھگا ایس ایس سی میں جا کر پھوٹ جائے, کیونکہ ایگزامینیشن پیپرز گاندھی نگر سے نکلتے ہیں یہاں تو اندر کھانے کام چل جاتا تھا. اور جس کی تعلیم کی بنیاد کمزور پھر وہ کبھی ڈاکٹر بن نہیں سکتا نہ سائنٹسٹ بن سکتا. ہاں آپ کو کوئی آدمی مل جائے جس کا تعلق دلی تک ہو تو آپ کو ایم بی بی ایس کیا ایم ایس اور ایم ڈی کی ڈگری بھی مل سکتی, تعلق ہونا چاہیے آپ کو. اور ہندوستان میں تو کوئی مشکل کام تھا. ایک مرتبہ میں بھروچ سے بمبئی جا رہا تھا کرناوٹی ایکسپریس میں بیٹھا تھا, کوئی آدمی سورت سے چڑھے, تھوڑی دیر تک بات ہوتی رہی دھیمے رہ کر کہنے لگے کہ مولانا کوئی کام ہو تو کہنا, اپنا گاندھی نگر تک بہت زوردار تعلق ہے, کسی کو بالکل سچا ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ چاہیے تو ہم دلوا دیں گے کیا. تو میں تھوڑی دیر اس کا منہ ہی دیکھتا رہا. میں منہ اس لیے دیکھتا رہا کہ جو آدمی ڈاکٹر نہیں اس کو بالکل سچا سرٹیفکیٹ مل جائے. جیسے آپ وراچھا روڈ پہ داخل ہو نا تو دونوں سائڈ نظر ڈالو, نیچے سے لے کر ایسا لگتا ہے پہلے آسمان تک جا رہا ہے معاملہ, نیچے سے لے کر اتنے بورڈ جیسے برسات میں وہ مینڈک کودتے ہیں اس طرح وہاں ڈاکٹر کودتے. کبھی جاؤ تو چکر مار کے دیکھنا, نظر کرنا کرنا. میں اس کا منہ دیکھتا رہا, اس لیے دیکھتا رہا کہ یہ آدمی کیسی بات کر رہا ہے. اگر میں کسی کو دلوا دی اور راستہ بتلا دیا اور اگر ایسا ڈاکٹر کتنوں کو قبرستان پہنچا دے گا تو آخرت میں تو میں ہی پکڑا جاؤں گا. یہ مجھے مار کھلوانے کی بات کر رہا ہے, یہ بے خدا انسانوں کا ہاتھ. کیوں ایسی ڈاکٹری کی سند اور سرٹیفکیٹ کیا کام کا جس کی بنیاد صحیح ہے. بہرحال میں یاد کر رہا تھا مسلمانوں کسی بھی میدان میں جاؤ, آپ کرکٹ کا میدان لے لو, کرکٹ میں اوپننگ بیٹسمین انہیں کو اتارے جاتے ہیں جو برابر مضبوط کے شیشم جیسے پاٹیاں, اتنے زوردار کھلاڑی ہوں کہ دو چار گھنٹے وہی نکال دے یا دوپہر اور شام نکال دے, ایسے مضبوط کو بھیجا جاتا ہے تاکہ دوسرے پیچھے آنے والوں کے حوصلے بڑھے. جس کی بنیاد مضبوط ہوگی, بولو بھائی آخر تک, جس کے پہلے والوں کے حوصلے مضبوط ہوں گے زور سے بولو بے شک پچھلے والوں کے حوصلے بھی بلند ہوں گے. اگر شروعات والے ہی اڑ گئے ایک ہی اوور میں دو چار روانہ ہو گئے بیک ٹو دی پیویلین تو دھڑادھڑ سب روانہ ہوتے ہیں, کیونکہ عمارت کمزور آئی شروع سے, لہذا سب پر رعب چھا جاتا ہے. پھر چاہے کتنا شاندار بیٹسمین کیوں نہ ہو اگر دل پر رعب چھا گیا ایک سادہ سے بال پر وہ جو ہے پیویلین کی طرف چلا جائے. ایک مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں, دنیا میں کوئی سا میدان لے لو جس کی شروعات بیکار ہوگی اس کا انجام بیکار ہوگا. مسلمانوں نے دنیاوی معاملات میں کوئی کام کی بنیاد اچھی نہ ہو تو اس کا انجام کس طرح اچھا ہوگا, تو بولو ذرا زور سے بے شک. اسلامی سال کی شروعات اگر بدعات سے ہو, خرافات سے ہو, شرک سے ہو, شراب پینے سے ہو, ڈھول اور تاشوں سے ہو, عورتوں اور مردوں کا میل ملاپ اور زینا کاریوں کے راستوں سے ہو, تو بھلا اس مسلمان کا سال کس طرح اچھا گزر سکتا ہے جس کی عید ہی پہلی بیکار ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے, اللہ تعالی شانہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سال کی شروعات نمازوں سے ہو, روزوں سے ہو, صدقات و خیرخیرات سے ہو, قرآن مجید کی تلاوت سے ہو, ذکر اللہ سے ہو, درود شریف سے ہو, استغفار سے ہو, بیوہ اور یتیموں کی خدمت کے ساتھ ہو. جلدی سو کر جلدی اٹھ کر تہجد میں راتوں کو اللہ کے سامنے رونے کے ساتھ ہو, اس کا پورا سال اچھا جائے, اور جس کا سال اچھا جائے گا مسلمانوں اس کی پوری زندگی اسی طرح اچھی جائے گی. اللہ تعالی شان ہوں اب قرآن پاک میں سمجھا رہے ہیں کہ انسان یہ بات ہم تجھے اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ تیرے سال کی شروعات بہترین ہو, شاندار ہو, اس لیے ہم سمجھا رہے ہیں کہ تو اپنی اصل کو مت بھولنا, تو کہاں سے آیا اور تجھے کہاں جانا ہے تو اس کو ضرور یاد کر. تو سال کی شروعات اس لیے بیکار کرتا ہے اس لیے کہ تو اپنی اصل کو بھول جاتا ہے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالی الانسان عید من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آسمان و زمینوں کا مالک انسان کو سمجھا رہے اے انسان تو آج 20 سال کا ہوا, 25 سال کا ہوا, 50 اور 60 سال کا ہوا, تو اس دن کو یاد کر جو تو بولو بے شک تیری ماں کے پیٹ میں بھی تیرا نام و نشان نہیں. اللہ تعالی الانسان حید من الدر, اللہ ارشاد فرما رہے اللہ تعالی الانسان حید من الدر لم يكن شيئا مذکورا. اللہ فرمانے تو انسان ذرا سوچ, تیرے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا, ایک گھڑی ایسی گزری ہے جبکہ تیرا نام و نشان دنیا میں بھی نہیں تھا اور اس سے پہلے تیری ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھا. تو کوئی قابل ذکر, تیرا ذکر ہو ایسی کوئی چیز تھی نہیں. انا خلقنا الانسان, بھائی بولو نے بے شک اللہ کے کلام سے لذت لے رہے ہو آپ لوگ. انا خلقنا الانسان من نطفة الأمشاج, ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک ناپاک منی کے قطرے سے جو مرد عورت کے ملاپ سے ہوا, اتنا ناپاک کہ کپڑے پر لگ جائے تو مفتی صاحب کپڑے کو ناپاک کہہ دے اور وہ بدن سے باہر نکل آئے تو انسان پورا ناپاک ہو جائے. اور ایسے غسل واجب کا حکم ہے کہ اگر بال کے برابر بھی اس غسل میں سوکھا رہا تو اس کا غسل ہی صحیح ہے, بال کے برابر اتنا ناپاک. وہ ہماری اصل سمجھا رہے, تم سوچو ذرا تم کہاں تھے, اور اللہ کی ذات کی قدرت کو دیکھو وہ کتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے کہ کتنی ناپاک چیز سے اور مرد اور عورت کے ملاپ پر ہم نے کتنا خوبصورت انسان بنایا, اس میں سے دو تقسیم کی, کچھ مرد بنا اور کچھ عورتیں بنا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِي فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اور پھر ہم نے انسان کو آزمایا, اس کو سننے کے لیے کان بھی دیے اور ہم نے اس کو آنکھ بھی دی دیکھنے کے لیے, کہا پہلے بھی تو کچھ نہیں. اور اب آگے کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ شان ہوں, تو ذرا اپنی اصل کو یاد رکھ. والذی خلقکم ثم یمیتکم, وہی اللہ ہے جس نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں پہلی بار پیدا کیا, ثم یمیتکم پھر وہی اللہ تمہیں موت دے گا. بولو بے شک, اس لیے کہ یہی موت, دوبارہ زور سے بولو بے شک, یہی ہماری موت ایمان والے کی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنے. ثم یمیتکم پھر وہی اللہ تمہیں موت دے گا, اور کیسی موت دے گا, اللہ فرما رہے تو پہلے بھی تیرا ذکر کرنے کے لائق تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے اپنے فضل سے پیدا کیا، پھر تو مر جا، تیری اولاد تیرے بعد آئی، تیرے پوتے اور تیرے نواسے آئے، اور اس کے بعد تیرے پرپوتے اور پرنواسے آئے، ان سے کوئی پوچھے کہ ذرا تیرے دادا کا نام بول تو کہے گا حسین نام تھا، کوئی کہے گا اسماعیل تھا، ابراہیم تھا، کوئی کہے گا یعقوب تھا، ہر ایک اپنے دادا، اور آگے کوئی پوچھے گا تیرے پردادے کا نام بول تو مشکل ہو جائے گا، کس کتنوں کو ایسا ہوگا کہ پردادے کا نام، کہ تیرے دادا کے باپ کا نام بول، کسی کو تیرے دادا کے دادا کا نام بول، کا نگر دادا، سگر دادا، تگر دادا، چل بول پانچویں دادے تک، وہ منہ دیکھتا رہ جائے گا. اللہ فرما رہے جو انسان بن کر ہم نے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا تھا، پہلے بھی تیرا نام و نشان نہیں تھا. بولو زور سے بے شک. اللہ فرما رہے چوتھویں پانچویں پیڑھی میں تجھے کوئی جانے گا بھی نہیں کہ تو صورت میں کوئی ثبوت رہتا ہے، ہم تیری ایسی حالت کر رہے ہیں، تو پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اور موت کے بعد چوتھی پانچویں نسل میں بھی لوگ بھول جائیں، ان سے پوچھو اصل کہاں کے رہنے والے تھے، وہ بھی پتا نہیں چلے گا کہ کہاں کے رہنے والے. یہ ناگوری وار والے خدا جانے، راجستھان میں میں ناگور جایا کرتا ہوں، لگتا ایسا ہی کہ ادھر بھی رہنے والے ہوں، پھر تو اللہ بہتر جانے. ادھر ناگور، ناگور ایک پورا شہر ہے، ضلع، کوئی کہاں یو پی سے آیا، بہار سے آیا، بنگال سے آیا، ان سے پوچھو پردادے اصل کہاں کے تھے، پرنانے کہاں کے تھے، تو چوتھی پہڑی خاموش ہو جائے گی، پانچویں پہڑی اور خاموش، ارے کہاں رہتے تھے وہ بتلاؤ، کہاں پیدا ہوئے، ان کی قبر کہاں ہے، ذرا کوئی نشان بتلاؤ، کچھ کہیں گے کہ کچھ خبر نہیں. بولو نے بھائی بتلائے گا؟ اللہ فرما رہے پہلے بھی تیرا نام و نشان نہیں تھا، ہم نے نشان بنایا، موت کے بعد بھی چوتھی پانچویں پیڑھی میں تیرا نام و نشان مٹ جائے، قبر کا نشان بھی مٹا دیں گے، قبرستانوں کے قبرستان مٹ جاتے ہیں. یہ مینارہ مسجد بھاگل والی موہن کی مٹھائی کے سامنے آپ دیکھ لو، یہاں روڈ سے ایک مستقل قبرستان جاتا ہے، مینارہ ٹوٹا کسی زمانے میں اور نیا بنا، روڈ کھودنے کے بعد معلوم ہوا کہ اندر پختہ قبریں، ہو سکتا ہے کسی زمانے میں قبرستان رہا ہو، پھر وہ قبرستان مٹ گیا اور انسانوں کی آبادیاں ہو گئی، اور انسانوں کو پتا بھی نہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی سوئے، اسی پر ہماری گاڑیاں بھی دوڑ. اللہ ارشاد فرما رہے والذی خلقکم ثم یمیتکم، پھر وہی اللہ تمہیں موت دے گا، اور موت بھی کیسی، پچھلے زمانوں میں جو آرام کی دینی تھی، آج کے زمانہ بےچارا بہت دکھی انسان، جتنا راحتوں میں آیا، زور سے بولو بے شک، اتنی بڑی مصیبتوں میں آیا. پہلے سورت میں صرف بیل گاڑیاں چلتی اور زیادہ سے زیادہ گھوڑے گاڑیاں چلتی ہیں، دیکھ لو آپ پرانا سورت کے، آپ کو فوٹو ملیں گے، آپ کو دیکھ لو آپ، گھوڑا گاڑیاں چلتی تھی، کبھی دیکھا کہ دو گھوڑا گاڑی ٹکرائی ہو تو پانچ چھ آدمی مر گئے ہوں، بھائی کبھی سنا ہے آپ؟ مگر دیکھو دو بائک ٹکرائی، گرا، سر میں لگی چوٹ، بائک کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور جناب اس کے سر میں برین ہیمریج ہو گیا، ایک دو دن میں اللہ کے گھر چلا، کتنی بری موت سے انسان مر رہا ہے. دو گاڑیاں ٹکرائی، ایک نہیں، پہلے ایک مرتا تھا، اب تو سینکڑوں کے سینکڑوں مر رہے ہیں. ٹرین کا حادثہ ہوا، پانچ سو آدمی، سات سو آدمی، ہزار آدمی، دو دو ہزار آدمی. پلین ٹوٹا، سات سو آدمی، ہزار آدمی. آدمی وقت کا بادشاہ بھی بیٹا ہو، پلین ٹوٹتا ہے تو وہ بھی مرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں موت بھی کیسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ کثرت سے موت بڑھ جائے گی، کثرت سے موت بڑھے گی، قیامت سے پہلے کثرت سے موت بڑھ جائے گی. القتل والقتل، انسان ایسے ہی مرتا ہی رہتا. ٹیمریں الجتی ہے، ایک ایک ہزار، دو دو ہزار، دس دس ہزار آدمیوں سے بھری ہوئی اسٹیمر اللہ الٹ دے، سب کے سب مر جائے. سنامی بھی 2004 میں 11 لاکھ آدمیوں کو اللہ نے ایک جھٹکے میں موڑ دیا، 11 لاکھ ریکارڈ بتلا تھا. گزشتہ سال ویسٹ انڈیز کے پاس ہیٹی میں زلزلہ ہوا، دھرتی کم ہوا، 5.5 لاکھ آدمی کو ایک جھٹکے میں سلا دیا، اس کی طاقت کا کیا پوچھ. جتنا بیچارہ راحتوں میں آیا اتنا ہی دکھی ہوا. پچھلا انسان اتنا سکون سے زندگی گزار گیا ہے کہ آج کے انسان کو بیچارے کو سکون سے دم لینے کا موقع ہی نہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں, اللہ تعالیٰ شان و اقبال ہے, شروع میں بھی تیرا نام و نشان نہیں تھا اور کچھ برسوں کے بعد بھی تیرا نام و نشان مٹا دیا. اب تجھے نام و نشان مٹانے کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم تجھے اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کریں. قرآن پاک میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ تم کسی میت مسلمان کو دفن کرنے جاؤ تو دفن کرتے وقت تین مرتبہ مٹی اٹھا کر قبر پر ڈالو اور اپنے اس سبق کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں پہلے سے سکھا رکھا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اسی مٹی سے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں ہم تمہیں موت کے وقت داخل کریں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. یہ سمجھا رہے ہیں کہ اصل تجھے جو زندگی ملنے والی ہے وہ قیامت کے دن اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور یہ سمجھایا جا رہا ہے آسمانوں سے کہ تو شک مت کرنا مسلمان, زور سے جواب دو پیچھے والوں, بیچ والوں, آگے والوں, دائیں اور بائیں والوں, میرا اور آپ کا اور کل کائنات کا مالک مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے جب تم کچھ نہیں تھے تو ہم نے تمہیں آسانی سے پہلی بار پیدا کیا, مرنے کے بعد تو تمہاری مٹی بھی ہمارے پاس, تمہاری روح بھی ہمارے پاس ہے, جب تم کچھ نہیں تھے تو ہم نے پہلی بار آسانی سے پیدا کر دیا, تو اب تو موت کے بعد سب کچھ ہمارے پاس ہے, ہمارے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں. ہم تجھے ایک چوکی میں قیامت کے دن کھڑا کر دیں اور تو دیکھتا رہ جائے گا کہ ہم کہاں پیدا ہوئے. پر مسلمانوں وہ دن بہت زیادہ دور نہیں ہے. اصلاح معاشرہ کا عنوان رکھا ہے اس محلے والوں نے, ورنہ تم تو سمجھتے تھے کہ میں محرم پر بولنے آیا ہوں. میں نے تو شروعات بتلائی آپ کو, صرف اشارہ کر دیا. اللہ بیماروں کو پوری طرح شفا عطا فرمائے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے, اصلاح معاشرہ یعنی گجراتی میں کہا جاتا ہے سماج کی سدھارنا. سماج کس طرح سدھرے؟ سماج اسی وقت سدھرے گا جس سماج کے دل میں یہ پکا یقین ہوگا کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے پوری زندگی کا حساب دینا. جو بے خدا انسان ہو, مشرک ہو, ناستک ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, جس کو خدا کے سامنے جواب دینا کوئی ڈر نہ ہو, وہ جو چاہے کرتا ہے. آج ہم لوگ ایسے سٹیج پر کھڑے ہیں کہ سامنے ہی قیامت نظر آتی ہے اور مسلمان غفلت میں سو رہا ہے. یہ زیادہ سے زیادہ موت کا واقعہ ہونا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کثرت سے قتل قتل قتل کی خبریں تم سنتے رہو گے, فرمایا قیامت کی نشانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کثرت الکذب, جب میری امت میں جھوٹ بولنا اور خوب عام ہو جائے, خوب جھوٹ بولنے لگے لوگ, فرمایا والخمر اور شراب پینا, والمیتر اور جوا اور جگار کھیلنا, اور نمبر چار پر فرمایا والزنا, اور جب زینا کاری جھوٹ شراب جوا اور زینا کاری جب قیامت سے پہلے عام ہو جائے تو کیا فرمایا وبادل, اس کے بعد زلزلوں کے سال شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے. مسلمانوں روزانہ پیپر پڑھو ذرا دھیان سے. ابھی یہ ایک چھ دن کی بات کر رہا ہوں, ابھی چھ دن میں تازہ ترین تین خبریں آئیں اور اس سے آگے دو دن پہلے گزشتہ کل کے اخبار میں ہے. پرسوں کا اخبار گجرات سماچار اٹھاؤ, پہلے ہی پیج پر دیا ہے ارجنٹینا میں زلزلہ پاناما اور برازیل کے پاس. اس سے اگلے دن کے پیپر اٹھاؤ گجرات سماچار, اس میں لکھا ہے کہ چیلے میں زلزلہ ہے، پاناما سے اوپر برازیل کے نیچے چیلے میں زلزلہ ہے. آپ دیکھو ابھی یہ گزشتہ ہفتے نرمدا ندی میں سے زلزلہ نکل چکا. ٹی وی پر ایڈ بتلائی، مجھے ایک دوست نے بتلایا کہ مولانا ٹی وی پر ایڈ چل رہا ہے نرمدا ندی کے اندر سے زلزلہ پانی میں سے خدا نے نکال کے باہر نکال دیا، ورنہ لاکھوں انسان مر جاتے. 4.3 کا تھا تقریباً. جوت دیکھو، شراب دیکھو، پڑھے لکھے حضرات شراب پیتے، زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ. دنیاوی ایجوکیشن تو ہے مسلمانوں اور ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے، مگر دینی تعلیم نہیں بیچارے ان بے خدا انسانوں کے پاس. زیادہ پڑھے لکھے ہو کر بھی شراب پیتے، ڈاکٹر لوگ شراب پیتے، انجینئر اور بڑے بڑے وکیل شراب پیتے. کیوں یہ پڑھے لکھے حضرات شراب پیتے ہیں؟ اس لیے کہ خدائی تعلیم نہیں، وہ تعلیم نہیں جس سے آدمی یہ سوچے کہ مجھے اللہ کے سامنے دوبارہ حاضر ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان ہو کر شراب پیتا ہے، مسلمان ہو کر دنیا میں جو عورتیں بازاروں تھی زینا کراتی تھی، ان کی شرمگاہ سے اللہ ایک گندہ بدبودار ناپاک پانی قیامت کے دن نکالے گا، جو دنیا کے ان شرابیوں کو پلایا جائے. اتنی سخت وعید ہے شراب پینے کی. کبھی تم علماء کو دیکھو دارالعلوم میں جا کر، خانقاہوں میں جا کر بزرگوں کو دیکھو، نظام الدین دعوت و تبلیغ کے مرکز پر بزرگوں کو جا کر دیکھو، آپ کے مسجد کے اماموں کو دیکھو، آپ کے بچوں کو جو دینی تعلیم دیتے ہیں ان کو دیکھو. ذرا زور سے جواب دو بھائی، کبھی سنا ہے ان کو شراب پیتے؟ کبھی شراب خانوں کے اڈوں پر ان کو دیکھا ہے؟ اب آپ خود ہی سمجھ لو کہ وہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں کتنا فرق ہے. دیویہ بھاسکر کی رپورٹ میں نے خود پڑھا تھا، سورت میں ٹاپ لیول کے 200 بلڈر تھے، اس میں گزشتہ دیوالی کو، دیوالی کے موسم میں تقریباً 40 بلڈروں نے خودکشی اور آتم ہتیا کی. دیوالی سے پہلے جو مال خریدا تھا 1 روپے کا، دیوالی کے بعد مال کا بھاؤ اتنا ڈاؤن ہوا کہ 5 پیسے بھی نہیں آ رہے تھے اس کے، اور لاکھوں کروڑوں کی لون لے رکھی تھی، اور لون والے کی نانی اما کا دسترخوان تھوڑی ہے کہ نواسے کو معاف کر دے گا. انہوں نے ایک ہی راستہ دیکھا کہ اتنا لون لیا ہے اور اس کا بھاؤ اتنا ڈاؤن ہو گیا تو انہوں نے خودکشی کا راستہ اختیار کیا. کبھی دیکھا ہے علماء کو مسجد کے اماموں کو پنکھے پر لٹکتے ہوئے؟ کہ مسجد کے پنکھے پر کبھی مؤذن اور امام لٹکا؟ کبھی مدرسے کے کسی استاد کو دیکھا؟ کسی دارالعلوم کے شیخ الحدیث کو دیکھا ہے آپ نے؟ حدیث اور تفسیر پڑھانے والے کو دیکھا ہے؟ میری فائلوں کی فائلیں بھر گئی، ڈاکٹروں کی خودکشی، انجینئروں کی، وکیلوں کی. ابھی ہائی کورٹ میں ایک وکیل گئے تھے سورت کے، یہ اولپار کے قریب رہتے تھے، لوکل کورٹ میں بہت اچھا کام چلا. انہوں نے دیکھا کہ اب دھیمے دھیمے میں آگے بڑھ رہا ہوں، مگر ہائی کورٹ میں کام نہیں چلا، مہینوں تک ایسے رہے، تو چٹھی میں لکھ کر گئے کہ ہائی کورٹ میں میں فیل گیا، لہذا میں خودکشی کر رہا ہوں. یہ کوئی طریقہ ہے رات؟ دینی تعلیم میں یہ سکھلایا جاتا ہے، اللہ کی نعمت ملے تو شکر ادا کرو، اور مصیبت آ جائے تو بولو بھائی کیا کرو؟ صبر کرو. یہی راستہ ہے زندگی، یہ 2 میل کی گاڑی ہے، اسی کو چلا کر آدمی اپنی اس گاڑی کو جنت کی طرف لے گا. حالات کیسے بھی آ جائے، پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ جائے، مگر مسلمان کے لیے خودکشی اور آتم ہتیا اور سوسائڈ کو حرام بتلایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہتھوڑا مار کر یا آگ میں جل کر یا ندی میں کود پڑا اور اس طرح آتم ہتیا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر سے لے کر قیامت تک اسی حالت کو کرتا آدمی خود دیکھ لے گا میں کہاں ہوں. برحال مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالی شان ہوں یہ سمجھا رہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور میں پوری زندگی کا حساب لینے والا ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں. میں نے پیدا کیا اپنے، میں اگر پیدا نہ کرتا تمہیں انسان نہ بناتا، اور انسان بنانے کے بعد کسی اور مذہب میں چھوڑ دیتا، میں تمہیں ایمان نہ دیتا، قرآن پاک میں ہے، تو تم ہمارا کیا بگاڑ سکتے؟ ہم نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، تو تو ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کے دن قبروں سے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ایسے زندہ ہونا ہے جیسے تم دنیا میں زندہ ہو. حدیث پاک میں ہے انسان مٹی جھاڑ کر اس طرح کھڑا ہو جائے گا، آدم علیہ السلام کی لمبائی پکڑ لے گا ایک سیکنڈ میں، 60 فٹ لمبا. دنیا میں تو انسان 9 مہینے دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے آگے بڑھتا، پھر وہ 5 فٹ کا 6 فٹ کا بنتا. اللہ تعالیٰ شان و آدم علیہ السلام کی لمبائی پر ہر مرد اور عورت کو پیدا کرے. بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اور میدان حشر میں سب کو جمع کر کے زندگی کا حساب لینے والا. جیسے سورت کی نگر پالیکا آپ سے پانی کے سپلائی کا حساب مانگتی ہے، ٹیلی فون والے ٹیلی فون کا حساب مانگتے ہیں، گیس لائن والے گیس کا حساب مانگتے ہیں، نگر پالیکا والے اس کے ساتھ ساتھ ڈرینیج لائن ہو، بچوں کی تعلیم ہو، سب کا حساب سمیٹ لیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ان بادشاہوں کو تمہارے سر پر ہم نے مقرر کیا ہے، جب ان کو تم سے حساب لینے کا حق ہے تو بولو بے شک میں تو تمہارا خالق و مالک ہوں، مجھے تو زندگی کا حساب لینے کا حق ہے، اور میں کسی کو نہیں چھوڑتا. قرآن میں ہے کہ دنیا کے سارے بادشاہ عام فقیروں کی طرح کھڑے ہوں گے اللہ کے ساتھ. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس قیامت سے آنے سے پہلے جب وہ گھڑی آئے گی جو ایک سیکنڈ سے بھی کم ہوگی، اور اس ایک سیکنڈ سے کم ٹائم میں ہم پوری دنیا کو ختم کریں گے، مگر اس سے پہلے پہلے ہم انسانوں کو للکاریں گے اور سگنل بتلائیں گے کہ دیکھو قیامت بالکل تیار ہے، بالکل تیار ہے. اور یہی قیامت اور اس کی نشانیاں معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہے، اور عنوان رکھا اصلاح ہے معاشرے کا، سماج کی سدھارنا، سوسائٹی کس طرح اچھی بنے. سوسائٹی اسی وقت اچھی بنے گی جس کے دل میں یہ اللہ کا ڈر ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے دوبارہ زندہ ہو کر زندگی کا حساب دے. اور جو بے خدا انسان ہے جس کو خدا کے سامنے حاضر ہونے کا کوئی ڈر نہیں، وہ جو چاہے کرے. مسلمان کو قدم قدم پر اللہ نے روکا، قدم قدم پر ٹوکا ہے، لہذا جنت بھی ایسی عطا فرمانے کا وعدہ کیا کہ میرے حکم کو مانتا تھا، میں جس سے روکتا تھا اس سے یہ رک جاتا تھا، اس لیے جنت بھی ایسی شاندار ہے. بہرحال وہ یہ عرض کرنا چاہتے ہیں وہ قیامت کی جو سیکنڈ ہوگی جس میں ہم ساتوں آسمان و زمینوں کو توڑ دیں گے، اللہ فرما رہا اس سے پہلے ہم کچھ سگنل مارے، اور وہ سگنل تمہیں بتلائیں گے کہ اب بالکل وقت بالکل قریب ہو چکا ہے، جتنی تیاری کرنا ہو کر لو، ورنہ اللہ کی قسم رونے کی سوا کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئے. پھر چاہے وقت کا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا مالدار ہو، بڑے سے بڑا پہلوان ہو، اللہ فرما رہا کچھ نہیں ہوگا، میری ذات اکیلی تنے تنہا ہے، میں ساری کائنات کا مالک ہوں، مجھے ساری مخلوقات سے حساب لینے کا. وہ سگنل کون کون سے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ذرا دھیان سے سنو، ایسا نہ ہو کہ غفلت میں رہ جاؤ اور سور پھونک دیا جائے اور میدان حشر میں کھڑے ہو. اللہ ارشاد فرما رہے قیامت کی گھڑی سے پہلے سب سے بڑی نشانی ظاہر ہوگی، سورج جو پورب سے نکلتا ہے پچھم سے نکلے گا، جو عشق سے نکلتا ہے وہ وسط سے نکلے. اللہ قرآن میں فرما رہے یہ آخری نشانی ہوگی، اس کے بعد ہم توبہ کے دروازے، زور سے بولو بھائی، بند کر. پھر کوئی کافر مشرق یہودی عیسائی کو یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس کو قبول نہیں کریں. اور کوئی مسلمان یہ کہے سورج پچھم سے نکلنے کے بعد کہ اللہ معاف کر دے، اللہ فرما رہے ہم معاف نہیں کریں، یہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا. اور اس سے پہلے جو نشانی بتلائی، سورج پچھم سے نکلے اس سے پہلے جو نشانیاں بتلائی، ذرا اس کو سنتے جاؤ. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ذرا ڈھونڈ لینا سورہ دخان کہاں. دخان بیڑی پینے والوں لگے دم مٹے غم. یہ جو دھواں نکلتا ہے نا اس کو عربی زبان میں دخان کہتے ہیں. دخان دھواں پھینکتا ہے. عربی میں دھوئے کو دخان کہا جاتا ہے. مگر یہ کون سا دھواں؟ اللہ فرما رہے سورج پچھم سے نکلے گا, اس سے پہلے یہ دھواں زمین سے باہر آسمانوں پر پھیل جائے گا اور پوری کائنات کے ایک ایک انسان کو پتا چل جائے گا کہ الارم بجا اللہ کی طرف سے. اب آخری نشانی باقی ہے سورج کا پچھم سے نکل. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا امت السماء من خان مبین یغشى الناس هذا عذاب الیم. پہلے وعدہ کرو اس کے بعد ترجمہ اور مطلب سمجھاؤں گا کہ موبائل کے ذریعے سے میسج کر کے سارے دوستوں کو رشتہ داروں کو سب کو اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں گے. بولو انشاءاللہ. یہ اللہ کا حکم ہے تاکہ لوگ آخرت کا فکر کریں. اللہ ارشاد فرما رہے یا امت السماء من خان مبین یغشى الناس هذا عذاب الیم. تم دیکھو گے جب زمین اپنا دھواں باہر نکالے گی اور آسمان پر پورا پھیل جائے گا یغشى الناس لوگوں کی آنکھوں کو وہ دھواں بند کر دے گا هذا عذاب الیم. یہ بھی بڑا دردناک عذاب ہوگا دنیا میں, یہ بھی مصیبت ہوگی اللہ کی طرف سے. 1500 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ قرآن میں بڑی نشانی بتلائی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کل نشانیاں تو ہزاروں بتلائی, مگر سب مل کر بولو بڑی نشانیاں کتنی بتلائی؟ 10 بتلائی. اس میں 99 نمبر پر دخان کا ذکر ہے, دھوئے کا ذکر. 8 تو پوری ہو چکی, 99 نمبر پر دخان کا ذکر ہے. اب 10ویں نمبر پر ایک ہی باقی, زور سے بولو سورج کا پچھم سے نکل, یہ آخری نشانی. اب آپ کہیں دھواں کہاں نکلا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ اخبار پڑھتے ہیں, ٹی وی پر بیٹھتے ہیں. اپریل میں 2010, 8 مہینے ہوئے, انگلینڈ کے پاس آئی لینڈ چھوٹا سا ملک ہے, اپریل میں یہ دھواں نکلا تھا زمین پہاڑ سے لاوا پھٹا اور مسلمانوں اتنا اوپر گیا اتنا اوپر گیا. گجرات کے اخبار کی بات کر رہا ہوں, 9 دن تک یہ دھواں رہا, 9 دن تک. ابھی میں بلسار گیا تھا 27 تاریخ کو, پچھلی 27 کو گانچیوار میں ہمارے ایک دوست نیو یارک امریکہ سے آئے ہیں. وہ مجھے کہنے لگے کہ میرے بھائی بڑے آئے ہیں آئی لینڈ سے, وہ آئے نیچے اپنے بچوں سمیت. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب دھواں نکلا تھا آپ کے آئی لینڈ میں تو آپ وہاں تھے؟ کہا جی میں وہیں تھا. میں کہا آپ کا حال کیا تھا؟ کہا مولانا کھڑکی نہیں کھول سکتے تھے, ذرا بھی سوراخ ہو جائے وہ دھواں ہمارے گھروں میں آتا اور کوئی سمجھ نہیں پڑتی تھی. 9 دن تک ہم نے کیسے گزارے؟ کہا زلزلہ تھم جائے تو آدمی باہر نکلے, پانی کا سیلاب ہٹ جائے تو باہر نکلے, مگر 9 دن تک ہمارا ایسا عالم رہا, ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ باہر نکلے تو قیامت قائم ہے, سامنے کون کھڑا ہے کچھ پتا نہ چلے, لائٹیں بیکار. مسلمانوں گجرات کے اخبار بتلا رہے تھے 9 دن تک وہاں کی پارلیمنٹ تک نہیں کھلی, کوئی بس نہیں چلی, کوئی ٹرین نہیں چلی, کوئی سائیکل تک نہیں چلی روڈ پر, پرندے اور ساری مخلوقات غائب ہو گئی تھی. یہاں تک کہ مسلمانوں کوئی ایروڈرام چلانی, کوئی پلین اڑانی, 40,000 فلائٹ 9 دن تک پوری دنیا میں بند رہے, 40,000 فلائٹ. انڈیا کے اخبار بتلا رہے ہیں ایک ایک ہوائی جہاز کمپنی کو $200 ملین کا نقصان. گھر جا کے گڑاکار کر لینا, 1 ملین یعنی 10 لاکھ. ایک ایک ہوائی جہاز کمپنی کو $200 ملین کا نقصان. یورپ پورا ٹھپ پڑا ہوا, فرانس پورا ٹھپ, امریکہ پورا ٹھپ. آئی لینڈ والوں کو اور اطراف انگلینڈ والوں کو تو سمجھ ہی نہیں پڑتی. انگلینڈ کا ہیتھرو بھی بند ہو گیا, اتنا ڈینجر حالات ہے. 9 دن تک ابھی 2010 میں نکلا, رمضان مبارک میں 3 دن نکلا جاوا سماترا میں انڈونیشیا میں, وہاں بھی ایسا ہی حال ہوا. آپ نے گجرات کے اخباروں میں پڑھا, الارم پر الارم بج رہے, الارم پر الارم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا لوگوں جاگ جاؤ, میری عزت کی قسم وہ گھڑی تمہارے سر پر آئے گی, اور جب آئے گی تو میری عزت کی قسم وہ دن واپس جانے والا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب و غریب حدیث سنا دوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دنیا شروع ہوئی, اس کو ایسا سمجھو کہ سورج نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو, امت محمدیہ کو قیامت سمجھا رہے, کہا ایسا سمجھو دنیا شروع ہوئی, آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور حضور فرما رہے قیامت کب آئے گی, سورج نکلا دنیا کی شروعات ہوئی, اور مغرب کی اذان پر سورج ڈوبا تو قیامت آ گئی. زور سے بولو بھائی, سورج ڈوبا تو قیامت آ گئی. ذرا سنو, حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی. سورج نکلا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اور سورج ڈوبا آخری انسان پر قیامت آ جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے یہ دونوں ٹائم کے بیچ میں اثر کی اذان کا وقت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے اثر کی اذان پر میری پیدائش ہوئی, میں آپ سب سے بلواؤں گا. زور سے بولو, سورج نکلا تو آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. زور سے بولو, اور اثر کی اذان پر بولو کس کی پیدائش ہوئی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اثر کی اذان پر میری پیدائش ہوئی, میں 63 سال زندہ رہا. اور اب آپ اندازہ لگا لینا اپنے اپنے زمانے میں کہ تم کس زمانے میں آئے, اور اب کتنا وقت باقی رہا. اثر اور مغرب کے وقت یہ امت کو دیا ہے, اس میں بھی 1500 برس. بولو زور سے, بے شک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی تو اثر کی اذان ہوئی, دنیا کا وقت بتلا, اور مغرب کی اذان پر دنیا اللہ اچک لے. قرآن پاک میں فرمایا گیا, وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. جب وہ ہماری وہ آخری گھڑی آ جائے گی, قرآن پاک میں انسان کو کہا تیری آنکھ کے پلکارے کا جو ٹائم ہے بس اتنا دیر دیکھ لے, تو کانچ کے آئینے میں دیکھ لے کتنا ٹائم لگتا ہے, بس اتنے شارٹ ٹائم میں ہم پوری کائنات کو ختم کر. وہاں تو حکم کا بھی, وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. اور اللہ فرما رہے یہ ٹائم تو ہم صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتلا رہے. قرآن پاک میں جو آگے آیت آ رہی اس میں یہ سمجھا رہے, یہ جو آنکھ کے پلکارے کا ٹائم ہے وہ تو ہم تم کو صرف سمجھانے کے لیے بتلا رہے, ورنہ ہم تو اس کے بھی محتاج ہیں. اس سے کم ٹائم میں ہم قیامت لائے. ہم نے دنیا بنائی ہے آخرت کے لیے, ہم نے دنیا بنائی ہے توڑنے کے لیے. یاد آپ سوچ لو مسلمانوں, ہم کس زمانے میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اثر کی اذان پر ہوئی, اور مغرب پر دنیا ختم ہو جائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1400 برس ہو گئے. 1500 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پورے ہو گئے. اب اندازہ لگا لو ہم دنیا کے بالکل آخری کنارے پر کھڑے, اور لوگ غفلت میں سوئے. میں مسلمانوں کو کہتا ہوں, غافلو ہوشیار ہو جاؤ, سونے والو جاگ جاؤ. اللہ کی قسم کہیں وہ گھڑی آنا آ جائے اور تمہیں اچک کر سیدھے قیامت میں لے جائے. اور آگے چلو, میں آپ کو اس سے بھی طاقتور چیز بتلاؤں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف. علماء لکھتے ہیں جس گھر میں بخاری شریف رکھی, جس گھر میں قرآن پاک رکھا ہو, کأن اللہ یتکلم مع المؤمن, جس گھر میں قرآن رکھا ہو یوں سمجھو اللہ اس مسلمان سے بات چیت کرتا ہے, اور جس گھر میں بخاری شریف رکھی ہو یہ سمجھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان سے بات چیت کرتا ہے. بخاری کی حدیث میں ہے کتاب تعبیر الرؤیا, خواب کی تعبیر کا بیان امام بخاری نے ہیڈنگ لگایا رحمہ اللہ, اور حدیث ذکر کر رہے ہیں. فرمایا اذا اقترب الزمن, جب قیامت قریب آ جائے گی. آپ اندازہ لگا لینا, میں صرف آپ کو بتلا دیتا ہوں, آگے کا حال آپ کو سوچنا ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے. اذا اقترب الزمن لم تقد روحی المؤمن تکذب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جب قیامت بے حد نزدیک ہو جائے گی اللہ ایمان والوں کو قیامت کے خواب بتلائے گا. اور زور سے بولو اس وقت مومن کا کوئی خواب جھوٹا زور سے بولو نہیں ہو، یعنی اس کا ہر خواب قیامت کے بارے میں سچا ہو. یہ حدیث بخاری میں کہ نبی دنیا سے چلے گئے، اب نبی کی نبوت کا 46واں حصہ مومن کے نیک خواب، اللہ تعالیٰ اس کو نیک خواب کے ذریعے بتلائے گا کہ اب دنیا کے حالات کیسے چل. مسلمانوں یہ گاؤں گاؤں شہر شہر جانا ہوتا، ہمارا وہ اسلامی پیپر نکلتا ہے دین دنیا نام سے تو لوگ ہم کو لیٹرز لکھتے ہیں، اتنی کثرت سے لوگ قیامت کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ نہ پوچھو بات. کل راندیر سے اصغر علی کا فون تھا، میں تقریباً 12:30 بجے پہنچا ہوگا اپنے گھر پر، 12:25 ہوئی تھی، ابھی میں داخل ہوا تھا ترکیسر میں، اس کا فون آیا. کہا کل مولانا میں نے بہت بھیانک خواب دیکھا، کل ہی کی بات. اس نے کہا میں نے پرسو خواب دیکھا. میں نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا کہ کعبۃ اللہ جو ہے اللہ کا گھر، وہ اپنی جگہ سے ہٹ چکا ہے اور میں کعبۃ اللہ کے گم ہونے پر بہت رو رہا ہوں، اور پوری انسانیت میدان محشر میں رو رہی ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ تو ہمارا حال اچھا کر، پوری انسانیت. یہ ایک خواب قیامت کے بعد. مینارہ مسجد کی گلی میں آپ اندر جاؤ تو راجستھان کے لوگ ہیں کہاں کے ہیں، یہ چھوٹے بچوں کے ہول سیل کے کپڑے بیچتے ہیں. ان کا ایک لڑکا انگلش میڈیم یا ہندی میڈیم میں جاتا ہے، 15 سال کا لڑکا. انہوں نے ایک دن مجھے مینارہ مسجد میں بٹھایا اور کہا کہ آپ یہ خواب کے ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر میں، مولانا ہمارے گھر کا ایک خواب سناؤں، ابھی ابھی تازہ خواب ہے. میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہ میرا 15 سال کے لڑکے نے خواب دیکھا کہ پوری طرح میدان حشر کھڑا ہو گیا، قائم ہو گیا، اور ہر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس کے سامنے ایک مشین لگی ہوئی ہے اور اس مشین کے دو پارٹ، ان میں سے ایک کتاب اندر سے نکلتی اور فرشتے جبریل کو میں دیکھ سکتا ہوں، اور کسی فرشتہ مجھے نظر نہیں آتا، اور اس مشین میں سے ایک کتاب نکلتی ہے اور اس میں پورا ریکارڈ نکلتا ہے، اور وہ فرشتہ پوچھتا ہے ہر انسان کو کہ تو نے فلاں سال فلاں مہینے فلاں ٹائم پر، دن تھا یا رات، اکیلا تھا، گھر میں تھا کہ دوستوں کے ساتھ بازار میں تھا، تو نے یہ گناہ کا کام کیا تھا، اور اس کتاب میں یہ بھی ریکارڈ ہے کہ سردی کا موسم تھا، گرمی کا تھا کہ برسات کا تھا، پورا ریکارڈ اللہ تعالیٰ اس مشین میں ریکارڈ کیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بول تو اس کا اقرار کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے سیزن کے ساتھ اس کا ریکارڈ کیا ہے تو میں کس طرح اس کا انکار کر سکتا ہوں، تیرے پاس پوری گواہی موجود. اور کہا دوسرے پورشن جو ہے دوسرا مشین کا، اس میں سے ایک اور کتاب نکلتی اور اس کتاب میں سے اندر لکھا ہے تو نے فلاں سال فلاں مہینے فلاں دن فلاں رات یہ نیکی کا کام کیا تھا، تجھے خبر بھی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی ہاں، اندر سارا ریکارڈ موجود ہے اور وہ نظر آ رہا، سیزن کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے مسلمانوں، اور وہ اللہ کی ذات. اور کہا کہ صبح اٹھتے ہی ماں باپ کو گلے لگ کر بچہ روتا ہے، اور روتا اس لیے، پوچھا کہ بیٹا تو نے کیا دیکھا، ہم لوگ کہاں تھے؟ تو کہا میں تم کو اونچا ہو کر دیکھ رہا تھا مگر تم نظر نہیں آتے تھے، اور میں ماں باپ کو دیکھ رہا تھا مگر مجھے کوئی نظر نہیں آتا. کہا ہر انسان پریشان تھا، اللہ پاک ہماری آخرت آسان تھا. یہاں سورت میں ریتی والا فیملی ہے، ان کی بہو ہے، دو بچوں کی ماں. وہاں مینارہ مسجد میں یہ دوائیں لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، شعیب بھائی کے ساتھ. وہ کہنے لگی، دو مرتبہ اس نے کہا کہ مولانا، اور ابھی تو فون آیا تھا، کہہ رہے کثرت سے قیامت کے خواب آتے ہیں، کثرت کے ساتھ. اور میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ لوگوں کلمہ پر ہو، کلمہ پر ہو. آ گئی گھڑی، وہ آ گئی گھڑی اور ٹوٹ گئی دنیا. یہ ابھی آج کل ہی کی بات کر رہا ہوں، میں کئی برسوں پرانی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بارڈولی گیا بیان میں تو مجھے ایک نوجوان نے بتایا کہ مولانا میں جماعت میں تھا تو میں نے دیکھا کہ سورج پشچم کی دشا میں دھیمے دھیمے دھیمے اوپر آ رہا، مگر ایک بات بیچ میں بتلاتا چلو، خواب دیکھنے سے آدمی ولی نہیں بنتا. زور سے بولو بھائی، خواب دیکھنے سے آدمی ولی بنتا نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو بتلائے گا. ایک دن میں سورت میں داخل ہوا بسم اللہ ہوٹل سے, وہیں سے گزرے ہم کار میں اور آگے سگنل آیا, شاید دلی گئے تھے کیا, اور گاڑی رکی. اتنے میں فقیر آیا دھاڑی والا, مجھے اس نے سلام کیا, گاڑی رکی تھی, مجھے کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے دے دو. تو میں یوں نکالنے گیا, ابھی تو میں نے ہاتھ ڈالا تو کہا جلدی کرو جلدی کرو. میں نے کہا کیوں بھائی جلدی کر رہا؟ کہا مولانا قیامت بہت قریب ہے. میں نے کہا تجھے کیا پتا؟ تو کہا میں نے خواب دیکھا. دیکھو فقیر ہے مسلمان داڑھی والا, کہا قیامت بہت قریب ہے. دو سال پہلے میں ایک دن تقریر کر کے آیا اور رات کو سو گیا. میں نے برابر مسلمان اور سورج کو دیکھا, یہ پشچم کی دشا ہے پچھم, اور سیدھا آ کے یہاں ٹچ ہو گیا, بالکل لگ گیا پچھم. اور ابھی یہ تیس رمضان جو جمعے کا دن تھا, یہ رمضان کی بات کر رہا ہوں, میں باہر کے سفر سے آیا اور تیسواں رمضان تھا, آخری روزہ جمعے کا دن تھا. میں نے ایک نوجوان سے کہا کہ 11:30 مجھے اٹھا دینا, مجھے جمعہ پڑھانے جانا ہے, میں غسل پانی سے فارغ ہو جاؤں. مسلمانوں 10:30 ہی میری آنکھ کھلی, ایک گھنٹہ پہلے. اور آنکھ کیوں کھلی؟ میں نے خود قیامت کو دھام دے کے ٹوٹتے دیکھا. اتنی ڈینجر آواز آئی کہ میں اللہ اکبر زور سے پڑھا, اور اتنا زور سے کہ کوئی پاس ہوتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا. یہ 30 رمضان کی بات کر رہا ہوں. ایسے تو بہت لوگ خواب دیکھتے. اور یہاں آپ بسم اللہ ہوٹل سے آگے بڑھو تو یہاں دو گیسٹ ہاؤس ہیں, یہ آپ کو نشاندہی کے ساتھ کہتا ہوں, آپ وہاں جا کے پوچھ لینا. وہاں روپالی گیسٹ ہاؤس ہے, دو روپالی گیسٹ ہاؤس ہے. وہاں آشوک ماشوک نام کی کوئی مزار شریف ہے, اس کے بغل ہی میں ہوں. اس کے پروپرائٹر جو ہیں وہ منا بھائی ہیں, ادھر کشمیری مسجد کے پاس رہتے ہیں. ایک دن گھر بلایا اور مجھے کہا کہ مولانا یہ آخری بیٹی باقی ہے شادی کے لیے, آپ دعا کر دے. بہت باتیں آتی مگر کچھ دھیان میں نہیں آتا ہے, بس یہ ایک بیٹی باقی ہے. پھر انہوں نے سنایا کہ ذرا سنو کہ یہ میری بیٹی نے ابھی چند دن ہوئے خواب دیکھا کہ سورج بالکل پچھم کو اوپر آنے کی بالکل تیاری میں, اور پچھم کی دشا میں نیچے سے اوپر تک آ چکا ہے, اب وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کی تیاری میں. یہ آپ کے سورج کی بات کر رہا ہوں. انتہائی نیک لڑکی مسلمانوں. اور بخاری شریف کی حدیث دیکھو آپ, اذا اقترب الزمن, جب قیامت قریب ہو جائے گی, لم تکد رؤیا المؤمن تکذب, مومن کا کوئی خواب جھوٹا نہیں ہوگا. حدیث میں ہے مومن کا ہر خواب سچا ہوگا, وہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے کہ ہم اس دنیا کو سمیٹنے والے ہیں. مسلمانوں ایک سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں سمیٹ لیں. ہم یہ باتیں آپ کو اس لیے بتلا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو مسلمانوں کہ غفلت میں رہ جائیں اور قیامت قائم ہو جائے. اور ایک بات سن لو, قیامت کی جو گھڑی ہے نا, وہ اللہ نے کسی قریب رہنے والے نبی کو بھی نہیں بتلائی اور قریب رہنے والے فرشتے کو بھی نہیں بتلائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب معراج شریف میں جانا ہوا تو ایک آسمان پر فرشتے اسرافیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ معراج والے قصے میں حدیث میں ٹکڑا موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا, ان کے منہ میں وہ ویسل رکھا ہوا ہے اور اللہ کی طرف دیکھ رہے اور انتظار کر رہے کہ کب اللہ مجھے حکم دے دے اور میں قیامت کھڑی کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے امت کو کہ اوپر آسمانوں پر کتنی زوردار تیاریاں ہو گئی اور میری امت غفلت میں سو رہی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا منظر بتلاتے ایک صحابی رضی اللہ عنہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اے ابو موسیٰ اشعری ذرا مجھے قرآن سناؤ. ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ ذرا قرآن سناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ نے جواب دیا, اے اللہ کے رسول انا آپ کراؤں, وہ ان ضلع کل قرآن, قرآن تو آپ پر اترا ہے اور میں آپ کو سناؤں, آپ مجھے سنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے سنوں. ابو موسیٰ اشعری نے سورہ نساء شروع کی, چوتھے پارے کی سورہ نساء, سورہ نساء شروع کی سورہ بقرہ کے بعد, سورہ آل عمران اور سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء. اور جب یہ آیت پر آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کہ اس وقت امتوں کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن قرآن میں کہ جب ان کے سامنے ان کے نبیوں کو لایا جائے گا. اور آگے کی آیت میں فرمائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی آپ کی امت پر گواہ بن کر لائیں گے اس وقت تمہاری امت کا کیا حال ہوگا. ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے تمہیں پورا پیغام دیا تھا کہ نہیں دیا تھا انسانوں کے نام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ بے شک آپ نے دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے فرمایا تھا اللہ حل بلب تو اے لوگوں کیا میں نے آپ کو اللہ کا احکام نہیں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے. ابو موسیٰ فرماتے اشعری رضی اللہ عنہ کہ جب یہ آیت آئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی اور آپ قیامت کے منظر کو دیکھ کر کہ جب مجھے اللہ میری امت کے لیے گواہ بن کر لائیں گے تو یہ تمہاری امت کا حال تھا. تم نے امت کو کیسی توحید سکھائی تھی اور امت شرک میں پڑ گئی. تمہاری امت کو اسلام مذہب کے اعمال بتلائے تھے اور یہ غیر مسلموں کے اعمال کرو. آج مسلمانوں کا حال دیکھو. یہ اسلامی سال کی شروعات محرم الحرام سے ہوئی اور اب یہ محرم ختم ہوا تو جانواری شروع ہو گیا. آج 6 تاریخ ہو گئی مگر مسلمان اسلامی اعمال سے تو محرم کو شروع نہیں کرتا مگر یہ ضرور دیکھتا ہے کہ 31 دسمبر کس طرح منائی جائے. اور یہ مسلم نوجوان کہیں گوا جاتا ہے کہیں تیتھل بلسار کے دریا پر جاتا ہے کہیں بمبئی جاتا ہے اور کہاں کہاں یہ ننگی عورتوں کے ساتھ ناچنے جاتا ہے 31 دسمبر کو. تجھے شرم بھی آتی ہے تیرے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تجھے یہ جچتا ہے یہ شرک کے اعمال. یہ جانواری میں 14 تاریخ کو مکر سنکرانتی پر تو پتنگ چگاتا ہے تو اپنی جوان بیویوں کو لے کر چلتا ہے تو تیری جوان بیٹیوں کو بہنوں کو لے کر چلتا ہے اور فلمی ننگے گانے اور سیکسی گانے تو ساری دنیا میں اوپر اٹھ کر ناچتا ہے اور ساری دنیا کو سناتا ہے اور غیر مسلموں کے اعمال کرتا ہے. تجھے یہ شرم بھی نہیں آتی تجھے یہ خیال تک نہیں آتا کہ تو اتنے ننگے گانے بجاتا ہے اوپر چھپروں پر کے شیطان کو بھی شرم. تو مسلمان ہے کہ گود ہے تجھے یہ خیال بھی نہیں کہ تو یہ غیر مسلموں کے اعمال کرنے کے لیے تو چھپڑے پر چڑھ سکتا ہے. تیرا ایمان گواہی دیتا ہے تو ذرا سوچ. اور مسلم ماں بہنیں جن کو اللہ نے شرم حیا کی چادر دی ہے وہ پتنگ چگانے چڑھتی ہے وہ فلمی گانے سنتی ہے اور لوگ باقاعدہ ڈی جے ڈال کر اوپر ڈانس کرتے ہیں. مسلمان کوئی غیر مذہب والا تمہارا مذہب اپنانے آتا ہے؟ تم نے اس کے لیے کوئی محنت کی ہے؟ محنت کی تو یہ کی کہ تم خود دوسروں کے اعمال کرنے لگے. اردو زبان کا ایک شاعر اسی کا نقشہ کھینچتا ہے کہ پہلے زمانے کے مسلمان گناہ ہو جاتا تھا تو توبہ کیے بغیر انہیں چین نہیں آتا تھا اور یہ آج کا مسلمان جان بوجھ کر اس کو معلوم ہے کہ میرا اللہ ناراض ہوتا ہے تو ابھی ہمت کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور توبہ کا اس کو خیال تک ہے. اردو زبان کا شاعر کہتا ہے وائے ناکامی وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا. شاعر چلا اٹھا کہ اے مسلمان تیری کتنی بری حالت تھا کہ تیرا ایمان والے کا یہ قافلہ تھا شیطان نے راستے ہی میں لوٹ لی. تجھے گناہ کروا کروا کے شیطان نے تیرا قیمتی سامان جو ایمان کا سامان تھا وہ شیطان نے راستے ہی میں لوٹ لی. وائے ناکامی ہائے افسوس تو فیل ہو گیا ناپاس ہو گیا. شاعر کہتا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس گناہ جاتا رہا. یہ قافلہ کے دل سے گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں گناہ کا احساس تک نہیں تھا. ذرا سوچو مسلمانوں جس مسلمان کو اسلامی سال کی شروعات محرم الحرام سے دی نماز اور روزوں سے دی ذکر اور دعا کے ساتھ ہو وہ جانواری کی شروعات مکر سنکرانتی سے کرتا دیوالی اور ہولیوں پر. دیوالی پر آپ پٹاخے پھوڑو, آپ کی اولاد پھوڑے اور آپ کہیں کہ ہم تو نئی دنیا کے مسلمان ہیں. آپ سوچو ذرا, آپ کو قیامت کے دن یہ پتنگ چگانے پر اور پٹاخے پھوڑنے پر آپ کو کیا مل سکتا ہے, وہ خود آپ ہی سوچ لیں. اور اس دن کیسا ہوگا؟ قرآن نے کہا ہے بلا مولود ہوا جازی والد ہی سیا, ماں باپ اولاد کو, والد کو, اور ماں باپ اولاد کو نہیں اور اولاد ماں باپ کو نہیں, کوئی کسی کے کام نہیں ہے. امی وا بھی وہ صاحبتی ہی واقعی, تیری ماں بھی تیرے کام کی نہیں, تیری بہن بھی تیری کام کی نہیں, صاحبہ تیرے ساتھ ساتھ رہنے والی تیری بیوی بھی تیرے کام کی نہیں, وہ اخی تیرا بھائی بھی تیرے ساتھ دینے والا نہیں. ہر ایک انسان میدان حشر میں الگ الگ تھا. قرآن پاک میں ہے دو ویسل بجیں گے. اسرافیل علیہ السلام جو پہلا ویسل پھونکیں گے, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هِيَ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, جب پہلا سور پھونکا جائے گا ساری کائنات ایک سیکنڈ میں مر جائے, وہ سب سے آخری اعلان ہو جائے. اس وہی اعلان کے ساتھ دنیا گئی کم سے, ساتوں آسمان اور زمین اڑا دیے جائیں گے. ذرا زور سے بولو گے, بے شک جو بنا سکتا ہے اس کو توڑ بھی سکتا ہے. اور پھر دوسرا ویسل بجے گا. پہلے ویسل کے بعد اعلان ہوگا, سب کی روحیں قبروں میں آ جائیں گی اور سب کو پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ لمن الملک اليوم, بادشاہ بھی پڑے ہوں گے. جاؤ ذرا دلی راج گھاٹ پہ جا کے دیکھو, دلی جب راج گھاٹ سے گزرو تو وہاں یاد کرنا جواہر لال نہرو کو, اندرا گاندھی کو, راجیو گاندھی کو, چندر شیکھر کو, کیسے کیسے سپوت تھے جو انڈیا کی حکومت پر 7 کروڑ سے لے کر 100 کروڑ تک پر حکومت کر کے دنیا سے ناپید ہوئے. بولو رے بھائی, اللہ نے کیے کہ نہیں کی؟ نام و نشان مٹا. یاد کرو جب دلی راج گھاٹ سے گزرو, ان کی سمادھی پر جا کے دیکھ لو, قبرستانوں میں جا کر کھڑے رہو, آپ کو اندازہ آ جائے گا کہ خدا کی قدرت کیا. بڑے بڑے سمجھ تھے, ان کو ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن کر دیا. گردن ہلانے کا موقع نہیں دے گا مسلمان, گردن بھی ہلنے نہیں پائیں گے. اٹھنے کی بات تو دور رہو, ہاں جب وہ اٹھائیں گے تو دوسرا ویسل بجائیں گے. اور دوسرا ویسل بجے گا, اس کی شان یہ ہوگی, پہلے ویسل کی شان یہ ہوگی کہ زندہ بن جائیں گے. اور اللہ نے دوسرے ویسل کی شان یہ رکھی ہے, زور سے بولو, مردے زندہ ہو جائیں. ایک سیکنڈ میں, دوسرا سیکنڈ نہیں ہو. اور آسمانوں سے کیا اعلان دیا کہ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو, لڑکا پیدا ہوتا ہے مسلمان کے گھر, کس طرح آخرت کو سمجھایا ہے, کیسی باریک باریک چیزوں سے. اللہ ہمیں اس پر پکا یقین نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے مسلمان, تیرے گھر میں جب لڑکا پیدا ہو تو اس کی ختنہ کراؤ. ڈاکٹر لوگ یہ چمڑی پیشاب کی آگے سے کاٹ دیتے ہیں, پیشاب کی جگہ سے آئے. ڈاکٹر لوگ یہ چمڑی نہ جانے خدا جانے کہاں کہاں پھینک دیتے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ چمڑی پھر دوبارہ مٹی بن جاتی ہے اور دنیا کی مٹی میں جا کر الگ الگ جگہ ریزے ریزے بن کر اڑ جاتی ہے. بولو بھائی, صحیح ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کی قدرت بتلا رہے ہیں. وہ اتنی بڑی ذات ہے اللہ کی کہ وہ چمڑی جو مسلمان کی پیشاب کی جگہ سے کٹی تھی اور ذرہ ذرہ بن کر دنیا کی مٹی میں اس کا ایک ایک ذرہ ذرہ پھیلا ہوا ہے, اللہ قیامت کے دن ان ذروں کو کہے گا, دوبارہ جمع ہو جاؤ, چمڑی بن جاؤ, اور جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلے جاؤ. انسان جس حالت میں پیدا ہوا تھا ماں کے پیٹ سے, اس کا ایک بال بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. اللہ مسلمانوں, ابھی میں نے اور آپ نے اللہ کو پہچانا. ان کو پوچھو جو سونامی میں مر گئے, زلزلوں میں مر گئے, ہواؤں کے طوفان میں مر گئے, پانی کے سیلاب میں ان کو بہا دیا. ذرا ان کو جا کر پوچھو کہ تمہارے حالات کیسے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں بہت بڑے, آج ان کا نام و نشان مٹا دیا. باقی رہے گی, زور سے بولو تو, کس کی ذات باقی رہے گی؟ صرف اللہ کی ذات. مگر اللہ نے بہت بڑا کرم کیا مسلمانوں کہ مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا. اب ایمان کی دولت کے بعد مسلمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ ظاہر کے گناہ کو بھی چھوڑے اور دل کے گناہ کو نہ چھوڑے. ظاہر کا گناہ جو دکھتا ہو، نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکات نہ دینا، حج نہ کرنا، قربانی نہ کرنا، صدقہ نہ کرنا، ہے یہ ظاہری گناہ ہے. باطنی گناہ، دل کے گناہ، جھوٹ، چوری، غیبت، الزام لگانا، حسد کرنا، لوگوں کو مار کاٹنے کے خیالات لانا، یہ دل کے گناہ. قرآن میں ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، دل کے گناہ بھی چھوڑ دو. اور آگے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرِقُونَ، اور بے شک جن لوگوں نے گناہ کی راہ کو اختیار کیا ہے ان قریب ان تمام لوگوں کو میدان حشر میں سزا مل نہیں پائے. اللہ فرمایا، اس نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، دیکھنے والے گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے دل کے گناہ بھی چھوڑ دو. اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرِقُونَ، اور قرآن میں فرمایا جو نیک اعمال میں اور قدم آگے بڑھائے گا، قرآن میں گناہ چھوڑو تو اب نیکیوں کی طرف آؤ، تو اللہ فرمائے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، جو نیکیوں کی طرف بڑھیں گے ہم آسمانوں سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں. آج ہم نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں، پتنگ چگاتے ہیں، سیکسی گانے کرتے ہیں، شادیوں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بیجوں کے ساتھ مسلمان ناچتا، مسلمان. آپ سوچو ذرا کہ یہ اعمال ہم کو زیب دیتے ہیں. ایک صحابہ کرام کی زندگیوں دیکھو، اولیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھو، تابعین اور تبع تابعین کی جو ہے ان کی زندگیوں کو دیکھو، اور مسلمانوں کبھی یہ سوچو کہاں مکہ شریف اور مدینہ پاک میں اسلام آیا، اور کہاں ہندوستان، اور ہندوستان میں گجرات، اور گجرات میں بھی ایک شہر سورت، ہم تک کیسے اسلام پہنچا؟ کبھی تو تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کتنی تکلیفوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا. پورے انڈیا کا اتہاس دیکھو، اللہ کی قسم ہماری ساتویں آٹھویں پیڑھی میں آپ کو سب مشرک لوگ ملیں گے، سب مشرک ہندوؤں کی اولاد ہے سب، اور تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اللہ کا احسان مانو کہ ہماری ساتویں آٹھویں پیڑھی ایمان پر ہے. کہو گے دوبارہ زور سے آمین، اللہ آخری سانس تک ایمان پر باقی رکھے، آخری سانس بھی ایمان پر نکل جائے. مسلمانوں بڑی محنتوں کے بعد یہ ایمان ملا ہے، اس پر بڑے پاپڑ بیلنے پڑے. اللہ کی قسم بہت تکلیفیں آئی، بہت تکلیفیں، اور ایسی تکلیفیں کہ اس زمانے میں اسلام پھیلانے کے لیے ہوائی جہاز، ایروپلین نہیں تھے، سٹیمریں نہیں تھی، ریل گاڑیاں نہیں تھی، مسلمانوں ٹرکیں اور بسیں نہیں تھی، ٹو ویلر نہیں تھے، یہ فریج اور یہ واشنگ مشین اور یہ ٹیلی فون اور یہ موبائل نہیں تھے. ابھی میں پچھلے ہفتے ویراول گیا کاٹیاوار، ایک ہفتہ ہوا، یہ کل جو ہے دوسرا جمعہ آئے گا، 15 دن ہو جائیں گے. یہ جمعرات میں وہاں بیان کر رہا تھا ویراول میں، ویراول شہر سے بالکل لگا ہوا گاؤں ہے پٹن، پٹن میں بھی بیان کیا، اور پٹن سے 1 کلومیٹر نشان لگا ہوا ہے سومناتھ مندر، ہندوؤں کی بہت برکت والی جگہ سمجھی جاتی ہے، وہ لوگ اس کو بڑی برکت کی جگہ، پورے ہندوستان کا ہندو وہاں آتا ہے. مگر آپ کو کچھ خبر نہیں، یہاں عرب حضرات کس طرح عربستان اور ہندوستان کے بڑے تجارت کے رابطے تھے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، شرف الدین سراج الدین سعدی رحمت اللہ علیہ، جن کی 2 کتابیں فارسی زبان میں بہت مشہور ہیں، گلستان اور بوستان، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بوستان میں لکھا، بوستان میں پورا ہیڈنگ دیا ہے کہ میرا ہندوستان کا سفر کیسا ہوا، کہ عراق میں مجھے جب اسلام ملا تو مجھے یہ درد ہوا کہ اللہ تو نے مجھے اسلام دے کر قرآن حدیث سے نوازا، اب میرے پاس میرے حلال پونجی جو میں نے کمائی ہے میں اس کو کشتی میں ریزی دے کر، پیسہ دے کر میں کشتی میں بیٹھ کر انڈیا جاؤں. مسلمانوں جو کنارہ ملا ان انڈیا کا تو کشتی والا ان کو ویراول لا کے چھوڑ دیا شیخ سادی رحمت اللہ. یہ سومناتھ مندر کے کنارے پر, یہاں اس زمانے سے صدیوں پہلے سے سومناتھ مندر ہندوؤں کی تیرتھ دھام ہے. شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرمارے میں یہاں اترا ہوں اور پورا ہیڈنگ فارسی کی کتاب بوستہ میں لکھا ہے کہ یہاں ہندو لوگ ہر سال یہاں جمع ہوتے, اللہ کا کرنا ہو ان کے میلوں کے دن مجھے مل گئے اور یہاں کے پجاریوں سے لے کر ہندو برادروں کو میں نے ایمان کی دعوت دی. مسلمانوں یہ ہماری برادریاں ابھی جو آئی ہیں, صحابہ کرام تابعین تبع تابعین یہ بھروچ نرمدا میں آئے تھے, بھروچ نرمدا میں آئے تھے ادھر گنگا اور جمنا کے کنارے پر اترے تھے, اور شیخ سادی رحمت اللہ علیہ ادھر کاٹھیاوار میں آئے تھے ابھی پچھلی صدیوں میں. یہ سلسلہ صحابہ کرام کے زمانے سے چلا رہا. کبھی بھروچ جانا ہو وہاں دارلو میں ماٹلی والا, اس کے بغل میں چھوٹا سا گاؤں ہے بھاڑبوت, لوگ وہاں مچھلی لینے جاتے ہیں. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ اور بڑے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے تھے بھاربوت اور یہاں مراقبہ کرتے تھے. مسلمانوں یہاں تابعین اور صحابہ کرام کے مزارات مراقبہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی قبریں نرمدا میں چلی. یہ لوگ یہاں اسلام پھیلانے کے لیے بحر عرب سے عربی سمندر سے ہندی مہاساگر میں داخل ہوئے, اور ہندی مہاساگر سے کوئی نرمدا میں آیا, کوئی کاٹھیاوار ویراول کے دریا پر گیا, کوئی گنگا اور جمنا کی طرف گیا, اور مسلمانوں اسلام پھیلا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمارے میں بھی ظاہر میں پجاری بن گیا اور اندر خانے میں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی. اللہ نے کتنوں کو ایمان کی توفیق دی. ایک جگہ لکھتے ہیں یہ سومناتھ کے مندر پر میں نے رو دیا, میں اتنا رویا اتنا رویا کہ جو پجاری پوجا کرنے آتا ہے ہر ایک کے چپل ہر ایک کے پاؤں میں چپل ہے, مگر میں عراق سے آیا مگر میں نے اللہ کے سامنے رو رو کر کہا اے اللہ تیرے دین کا یہ خادم عراق سے نکلا ہے اور اس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں, اللہ تو میری لاج رکھ لے. میں ایک ودیش کے ملک میں آیا ہوں, لوگ یہاں چپل پہن کر گھوم رہے ہیں اور تیرے دین کا خادم میرے پاؤں میں چپل بھی نہیں. کہا میں اتنا رویا ہوں اللہ کے سامنے اور مانگا کہ یہاں کانٹے دار درخت ہے, یہاں ببول کے جھاڑ ہے, اے اللہ تو میرے لیے چپل کا انتظام کر دے. کہا میں نے اللہ سے شکایت کی, میں رو کر میں نے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی تھی, اور دعا سے جیسے فارغ ہوا تو ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا. کہا میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں میں تو چپل نہیں تھی مگر اس بیچارے فقیر کے دونوں پاؤں لولے تھے, وہ لنگڑا تھا, وہ بیچارہ چل نہیں سکتا تھا. تو میں نے پھر دو رکعت نماز پڑھ کے وہ پہلی والی کی معافی مانگی اور اللہ سے کہا پروردگار تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو سلامت, اس بیچارے کو پاؤں ہی نہیں. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جب تم نچلے والوں کو دیکھو گے تکلیف میں, تکلیف میں بڑی تکلیف والوں کو دیکھو گے تو تمہاری تکلیف آسان ہو جائے گی. بولو بھائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور راحتوں میں تم مالداروں کو مت دیکھو, تم سے زیادہ غریبوں کو دیکھو. تم 5000 کماتے ہو تو 4000 والے کو دیکھو, کروڑ والوں کو مت دیکھو نہیں تو حرام چیزوں میں گھس جاؤ. مسلمانوں یہ دین بڑی محنتوں سے پہنچا. آپ یورپ کبھی جاؤ, یہاں ایک چھوٹا سا ملک ہے یورپ میں, انگلینڈ سے 3 گھنٹے کا راستہ ہے. یہ ملک کا نام آج کل سائپرس ہے, عربی میں اس کو قبرص کہا جاتا ہے. یہاں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائی تھی, اس صحابیہ کا نام ہے حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک عورت ہے مسلمان, یہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے, اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے ان کی یہ سگی خالہ. ایک دن انہوں نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول میری ایک ناچیز درخواست ہے, کبھی دوپہر کو آپ میرے گھر پر آرام فرمائیں. وہ گھر کیا تھا مسلمانوں؟ وہ جھوپڑیاں تھی, کھجور کی کچی چھالوں کی جھوپڑیاں تھی, مگر اس میں اللہ کا کلام آسمانوں سے اترتا, وہی نازل ہوتی تھی. حضرت رمیسہ نے دوپہر آرام کرنے کی دعوت دی, اور دعوت اس لیے بھی مسلمانوں, کتنی ہوشیار عورت, کتنی اللہ والی عورت, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بدن میرے گھر میں پڑ جائے گا تو اللہ میرے گھر میں برکتیں اتار دیں. آسراسم تو جس جگہ بیٹھ جاتے تھے, جہاں مبارک قدم رکھ دیتے تھے, قیامت تک اس میں برکتیں نازل ہو جاتی. آپ کسی صحابی کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تھے, انہوں نے زندگی بھر بال نہیں کٹوائے کہ جس پر اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھ لگ گئے میں اس بال کو کیوں کٹواؤں. آپ جہاں مسکرائے پوری فضائیں مسکرانے. مسلمانوں صحابہ کرام تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی. اللہ کی قسم لوگوں کے یہاں دودھ پیتے بچے ہوتے تھے, دودھ پیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے. آپ پوچھتے کہ دودھ پیتا بچہ میرے کیا کام ہے, تو فرماتے تھے اللہ کے رسول مکے کے حالات بہت خراب ہیں, ہر وقت آپ کی جان کا خطرہ ہے, اگر کوئی آپ پر تلوار اٹھائے تو ہمارے بچے کو سامنے کر دینا ٹکڑے ہو جائے منظور ہے, مگر آپ کے مبارک بدن کو آنچ نہ آنی چاہیے. حضرات صحابہ کرام مکے مدینے سے دور جو رہتے تھے اپنے گاؤں میں اور اپنے شہر میں, اپنے مکان کے باہر اس لیے مٹکے میں پانی بھرتے تھے کہ میرے نبی اس علاقے سے گزریں گے تو میرے مٹکے سے پانی پیئے, اتنی محبت تھی. اسلام بڑی مسلمانوں محنتوں سے پھیلا ہے. حضرت رمیسہ نے دعوت دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی. آپ ایک بار ان کے شوہر کے ساتھ چلے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے, آپ کی آنکھ لگ گئی سو گئے, اللہ نے حضرت رمیسہ کے مکان پر آسمانوں سے وحی اتاری اور وہی یہ بتلائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی, آپ مسکرائے. حضرت رمیسہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے, فرمایا رمیسہ تم بڑی خوش قسمت عورت ہو, اللہ نے تیرے گھر میں وحی اتاری. کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے, کہا مجھے خواب میں دو جماعتیں بتلائی گئی جو مدینہ منورہ سے چلے گی اور یورپ میں سائپرس کے ملک میں پھیلانے اسلام جائے گی, اور میں نے ان کو جنت کی مسیریوں پر آرام کرتے دیکھا. کہا مجھے ان کے چہرے بتلائے. حضرت رمیسہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرما دیں, اللہ کم از کم میرا نام دوسری جماعت میں لکھ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں, اے رمیسہ اللہ تیرا نام پہلی جماعت میں لکھ دیں. آپ دوبارہ سو گئے, اللہ نے تاکید کے طور پر دوبارہ یہی خواب بتلایا, آپ اٹھے مسکرائے. حضرت رمیسہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو جماعتیں واپس بتلائی گئی جنت میں آرام کر. فرمایا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو. آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں ہے رمیسہ اللہ تیرا نام پہلی جماعت میں. ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضی رضوان اللہ علیہ اجمعین, چاروں کا دور ختم ہو گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. تو مسلمانوں یہ پہلی جماعت اللہ کے راستے میں نکلے, یہ لوگ گھوڑے اونٹ اور کھچر پر روانہ ہو کتنی تکلیفوں کے ساتھ, اور وہاں سے راستہ نہیں ملا سائپرس کا تو قریب کا ملک میں آئے, ملک شام جس کو آج کل سیریا کہا جاتا ہے, اور وہاں سے پانی کی کشتی پکڑی اور وہ ہلے سے مارنے والی لکڑیوں سے دھکے مار دیا. مسلمانوں ابھی یہ سورت سے حاجی لوگ جاتے تھے, نگر پالیکا کی جو بلڈنگ ہے نا یہی حاجی لوگ آتے تھے, اور یہیں سے بمبئی کی گودی میں جاتے تھے, اور وہاں سے 10 دن لگتے تھے بڑی بڑی اسٹیمروں میں, جبکہ بڑی بڑی ٹیکنالوجی آ گئی. جدہ پہنچتے حاجیوں کو 10-11 دن لگ جاتے تھے جبکہ مشین کا دور ہے, تو اندازہ لگاؤ دھکے مارنے والیوں سے کتنے مہینوں بعد پہنچے. اور سائپرس گئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں قصہ یہاں بند کر دیا, آگے کچھ خبر نہیں کہ حضرت رمیسہ کا کیا ہوا. ابھی وہاں سائپرس میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی جس میں یہودی, عیسائی, ہندو اور مسلمانوں کو جمع کیا کہ دنیا میں امن اور شانتی کس طرح قائم کی جائے. دلی سے, دیوبند سے علماء گئے تھے, انہوں نے آ کر سفر نامہ لکھا. اس سفر نامے میں لکھا کہ ہم نے حضرت رمیسہ کا ذکر بخاری شریف میں تو پڑھا تھا, مگر امام بخاری نے وہاں قصہ ختم کر دیا اور ہمیں کچھ خبر نہیں کہ حضرت رمیسہ کا مزار کہاں ہے. کام جب لوگ کانفرنس ختم ہو گئی اور کانفرنس میں ہم نے اسلام کا پیغام پہنچا دیا تو ہم لوگ شہر کو دیکھنے کے لیے نکلے, تو یہاں دریا کے کنارے پر ایک بہت بڑا مزار شریف دیکھا جس میں عربی میں لکھا ہوا تھا, عربی زبان میں کیا لکھا تھا, قبر المرأة الصالحة, نیک خاتون کا مزار, نیک خاتون کا مزار, رمیسہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانوں بولو بے شک, کہاں پیدا ہوئی, کہاں اسلام پھیلانے سائپرس گئی اور یورپ ہی میں انتقال ہو گیا, بولو بے شک جنت میں داخل. علماء نے لکھا ہے سفرنامے میں کہ اس وقت سائپرس میں 30 لاکھ مسلمان ہیں، یہ حضرت رومیسا کی برکت سے. 30 لاکھ مسلمان یورپ میں، سائپرس کے ملک میں 30 لاکھ مسلمان ہیں، 10 لاکھ تو پاکستانی مسلمان ہیں. کہا یہ برکت حضرت رومیسا کی اسلام پھیلانے. مسلمانوں بڑی محنتوں سے اسلام پھیلا، لوگوں نے جانے دے دی، بیچارے بیوی بچوں کو لے چھوڑ کر نکلے تھے کہ اللہ دوبارہ واپس ملک میں لائے گا، مگر مسلمانوں وہی شہید ہو کر رہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عقل دی ہے، اسلام بڑی محنتوں سے پھیلا ہے. اللہ کے بندوں، یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے کہی ہے کہ سال کی شروعات نمازوں سے کرو، روزوں سے کرو، قرآن کی تلاوت سے کرو، ذکر اللہ درود شریف اور استغفار سے کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں قیامت کھڑی ہو جائے اور ہم روتے رہ جائیں. قرآن و حدیث کا بیان پورا ہو گیا، اخیر میں یہ ذکر کرتا ہوں، مسلمانوں اب تو قیامت نام کی فلم بھی آ گئی. سائنس والے 4 سال سے چلا رہے، 4 برس سے چلا. ابھی میں نے تازہ رپورٹ پڑھی کہ زمین جو زرخیز ہے، جس سے اناج، غلہ اور گیہوں، چاول، مکئی سب تیار ہوتا ہے، وہ اچھی زمینیں اب کھاری زمینیں بن رہی. پیداوار بہت کم ہو رہی ہے اور زمین کا اچھا حصہ کھارے پانی کی وجہ سے بدل رہا ہے. گویا مسلمانوں یہ بھی قیامت کا ایک الارم ہے. پہاڑوں سے برف ٹوٹ ٹوٹ کر جو میٹھا پانی تھا وہ کھارے سمندروں میں جا رہا ہے. سائنسدانوں نے بڑی کوشش کی کہ اس پانی کو دوبارہ میٹھا کیا جائے، مگر کوئی کر نہیں سکتا، اللہ کا نظام ہے. اور سمندر کی سپاٹیاں 2030 تک میں 10 سال کے بعد 4 فٹ اوپر بڑھ جائے. اور اخباروں میں لکھا ہے، ٹائمز آف انڈیا جو نئی دلی سے یہاں سورت آتا ہے، آپ پڑھو اس کو، اب تو فلائٹ سے سورت فلائٹ آتا ہے دلی سے. صبح جو اخبار رات کو 12 بجے دلی میں چھپے، دوپہر آپ کے سورت میں آ جائے. سہارا آتا ہے دلی سے، آتا ہے ٹائمز آف انڈیا، آتا ہے انڈین ایکسپریس، آتا ہے سورت، شام کو یہاں پہنچ جاتا ہے. اردو ٹائمز آتا ہے دلی کا، آپ پڑھو. آپ ابھی میں نے چند دنوں پہلے دلی کے یہ اخبار میں پڑھا کہ زمین کی زرخیز سطح کھارے پانیوں میں بدل گئی اور دنیا بھر کے پہاڑوں سے برف ٹوٹ ٹوٹ کر سمندروں میں آ رہا ہے. اور قرآن میں ہے سمندروں میں جو وہ پہاڑوں کے نیچے جو آگ ہے وہ اوپر آ رہی ہے اور پوری دنیا میں گرمی پھیلا رہی ہے. اور زلزلے کا سائنس والے کہہ رہے پوری دنیا دھرتی کم سے مالا مال ہو جائے گی اور پوری دنیا زلزلوں سے. اب دیکھو میں نے ابھی آپ کو ارجنٹینا میں ہوا، چیلے میں ہوا، یہ نرمدا میں ہوا، پوری دنیا اس وقت دھرتی زلزلے سے کاپ. حالات بڑے خطرناک ہیں مسلمانوں. سائنس والے 4 برس سے چلا رہے ہیں، انگریزی اخباروں میں آتا ہے سائنس والوں کے حوالوں سے، ڈومس ڈے از ناٹ فار، آخری دن دنیا کا بہت دور نہیں. انگریزی اخباروں میں آتا ہے ٹو گرو ٹو سیو دا ورلڈ، دنیا بچانے کے لیے انسان کنگال ثابت ہونے والا ہے. بھائی سب مل کر زور سے بولو بے شک اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب دنیا کے زلزلوں میں انسان کچھ کر نہیں سکتا تو بڑی قیامت میں تو کچھ کر ہی نہیں سکے. اللہ پاک ہم لوگوں کو یہ چند باتیں جو سنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہو ایک بار پیچھے والو، بیچ والو، میں جلدی ختم کر دوں اور دعا کرا دوں، اور آگے والو، دائیں اور بائیں والو، اور ماں بہن اپنی جگہ بیٹھ کر کہو زور سے انشاءاللہ، اتنا زور سے کہ سورت کے اتہاس میں کوئی اتنا زور سے نہ بولا ہو، اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہ انشاءاللہ قیامت کا اچھا سامنا ہو اور اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق ہو، ایسے آخرت کی زوردار تیاری کی آپ سے ہی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ جتنے بیانوں میں آپ بیٹھے ہیں اللہ سب کے بیانوں کو قبول فرمائے، آج کے بیان کو بھی قبول فرمائے، اور جو ایک باقی ہے اللہ اس کو بھی قبول فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ای ازمن مرجونا جہاں امین بار، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لے، دعا کر لے، اس سے پہلے اعلان. او پورا دفتر جمع ہو گیا. یہ رامپورا کا ایک اعلان ہے، رامپورا میں مسجد فاطمہ بن رہی ہے. لوگ کہاں کھڑے رہیں گے آپ کو؟ یہاں یہاں یہ مسجد فاطمہ رامپورہ میں اس کا کام چالو ہے اور جگہ جگہ اس کا اعلان ہوتا ہے، اس لیے یہ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ آج آیا ہوا ہے. آپ تمام حضرات سے دلی گزارش ہے کہ اپنی للہ رقم میں سے اپنے ماں باپ کے سال ثواب کے لیے، بھائی بہنوں رشتہ داروں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، پوری امت کے نام پر ہر آدمی دل کھول کر اللہ کے گھر کے لیے چندہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے گھر کے لیے پیسہ دے گا اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین محل بنائے. عقل مند کو اشارہ کافی ہے. مولانا کو معلوم ہو کہ میرا لڑکا محمد اکرم کی ڈائلسس چالو ہے اور دونوں کڈنی خراب ہے، دعا کرے اللہ مکمل شفا عطا فرمائے اور ڈائلسس سے چھٹکارا نصیب فرما دے. دعا کرنا بھائی. گوری بی بی ناگوری ابراہیم بھائی داؤد بھائی بیمار ہے، سب کے لیے دعا کی گزارش ہے. شیر علی بھائی کی والدہ کی یادداشت چلی گئی ہے، ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائے، اللہ نے مکمل شفا عطا فرمائے. ڈیڑھ سال کی لڑکی 15 دن سے آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، بچی کی حالت بہت نازک ہے اور آپ اپنی تمام دعاؤں اس بچی کی تندرستی کی دعا کرے، اللہ اس کی عمر بھی دراز فرمائے. اس کے والدین بہت پریشان ہو رہے ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اور اللہ رب العزت، اس لڑکی کا نام ہے الفیہ بانو محمد روشن اعظم، اللہ پاک ان کی اس تکلیف کو دور فرما دے، اس لڑکی کو مکمل شفا عطا فرما دے، لمبی عمر عطا فرمائے اور اللہ پھر اس کی تقدیر بھی چمکا. فضل بھائی ناگوری قید خانے میں ہے، ان کی رہائی کے لیے اور بھی سارے قیدیوں کے لیے دعا فرمائے جو پوری دنیا میں ہیں. افسری بانو یوسف بھائی ناگوری، منکے کی تکلیف ہے. گوری بی بی داؤد بھائی ناگوری، وہ بھی بیمار ہے. سعید بھائی دریائی جماعت میں گئے، ان کو اٹیک آیا ہے، مکمل شفا کے لیے دعا فرمائے. ایک اور اعلان ہے بھائی، بٹیار والا مسجد جہاں پا بازار کا کام چالو ہے اور مسجد کے ذمے 6.5 لاکھ روپے کا قرض ہے، اس کی آسانی کے لیے 50 روپے کے کوپن نکالی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس کے ذریعے سے سال کی شروعات میں ایک مہمانی سنت کے مطابق کی جائے گی. کھچڑے سے، یہ محرم کا کھچڑا نہیں ہے بھائی، معاف کرنا، یہ سنت کے لیے دعوت ہے. گویا اس کے ذریعے سے اللہ کے گھر میں مدد کریں گا تو وہ آپ کو، مسجد والے آپ کو اپنی طرف سے گویا ہدیہ پیش کریں گے. لہذا اس کے لیے بھی تمام حضرات یہ 50 روپے کی کوپن حاصل کریں، یہ دونوں اللہ کے گھر ہیں، کبھی ہم کو بھی سجدہ کرنے کا موقع ملے گا. اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرما. ہمارے یہ نور بھائی ناگوری، ان کے والد پچھلے سال انتقال ہو گیا، ایک اور ان کے بھائی جو بیماری میں انتقال کر گئے رشتہ دار، اور ان کے چچا بھی بیمار ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ بیمار ہیں. پوری امت کے بیماروں کے لیے، بے اولاد کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، سب کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ شان ہوں سب بیماروں کو شفا دے، قیدیوں کو چھٹکارا عطا فرمائیں، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گنہگار ہیں، بڑے ستاکار و سیاہکار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، دین کا کام کراتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو ہمیں سب کا خاتمہ ایمان پر کروا. اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم تو آپ کے گھر کے پرانے بھکاری ہیں، پرانے مانگنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو ایمان پر موت کا فرما. الہ العالمین، آج کے ہم بیان میں ہم نے قیامت کی نشانیاں اور قیامت کے ہولناک مناظر کو سنا. اے اللہ، اور اسلامی سال کی شروعات کس طرح کرنا ہے تاکہ زندگی سنت، فرائض اور واجبات کے ساتھ پوری ہو جائے اور آخری سانس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر نکل جائے. اے اللہ، اس بیان کو اور جو پچھلے بیان علماء کرام بزرگان دین کو، اللہ سب کو قبول فرما. اے اللہ، اس کا بہترین ثواب پوری امت کو عطا فرما. اجرت بیان باقی ہے، اللہ اس میں سب کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، آپ کی بڑی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی ہیں، ہم گستاخوں کو اور بے ادبوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین، قیامت کے حالی حالات بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں، لوگ قیامت کے خواب دیکھ رہے ہیں. مولا، زلزلے کثرت سے بھر گئے ہیں، سمندری طوفان پوری دنیا میں چالو ہے اور اللہ لوگ سورج کو پچھم سے نکلنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. الہ العالمین ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے مولا, جب وہ گھڑی آ جائے گی تو کسی انسان کو دوبارہ موقع ملنے والا نہیں ہے, اور مولا جب وہ قیامت آ جائے گی تو وہ دن دوبارہ واپس جانے والا نہیں ہے. اے اللہ قیامت کے دن میدان محشر کی ہولناکیوں سے خطرناکیوں سے ہماری حفاظت کروا. اے اللہ دو ٹائم انسانوں کے لیے بہت خراب ہوں گے میدان محشر میں, ایک وہ ٹائم جب انسان ترازو میں اپنے اعمال تلوانے کے لیے کھڑا ہوگا, اور اے اللہ آپ نے قرآن میں اس کا منظر کھینچا ہے, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ بھی راضیہ وہی جنت میں جائے گا, اور اللہ آپ نے آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَسَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, جس کی نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جھونک دیا جائے. اے اللہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس کو یہ کہا جائے گا کہ سائڈ پہ تو کھڑا ہو جا آج تیرا حساب ہونے والا, اے اللہ وہ تو برباد ہی ہو جائے گا. اے اللہ ترازو میں اعمال تولے جانے کے وقت نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے. اے اللہ اگر وہ پلڑا ہلکا بھی ہو تو تو ایک نظر کرم پھینک دینا, ایک نظر مہربانی پھینک دینا اور اس میں وزن بھر دینا تاکہ مالا ہم آخرت میں چھوٹ جائے. اور اے اللہ دوسرا مرحلہ دوسرا ٹائم اس سے زیادہ خراب ہوگا, اس سے زیادہ خراب, جس کو آپ نے قرآن میں فرمایا کہ تیرے رب نے اس پل صراط کے بارے میں قسم کھائی ہے, وہ منکو باللہ واردھا کان علی ربک حتما مقضیا, وہ تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو چھوٹنے پائے گا, وہ پل صراط جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے انتہائی اندھیروں میں رکھی گئی ہے, اور کہا جو نیک اعمال جس کے زیادہ ہوں گے وہی تیز رفتار بجلی کی طرح نکل جائے گا, کوئی تیز رفتار ہواؤں کی طرح, کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح, کوئی دوڑتے ہوئے, کوئی چلتے ہوئے, کوئی گرتے پڑتے بھی نکل جائے گا. مولا آخری انسان ہوگا جو گرتا پڑتا چلتا چلتا بھی نکل جائے گا, اور جس کی تقدیر بری ہوگی وہ کنکت کر جہنم میں گرتا ہوگا. اے رحیم و کریم مولا, اے رحیم و کریم مولا, تو ہی ہم سب کو سنبھال لینا. اے اللہ پوری دنیا بھی تیری قیامت کا انکار کر دے تب بھی اللہ تیری عزت کی قسم تو قیامت کو لانے ہی والا ہے, پوری دنیا انکار کر دے تب بھی پرسرات کو حاضر تو کرنے ہی والا ہے. اے اللہ تو سچا, تیری ذات سچی, تیرا کلام سچا, تیرا نبی سچا, تیری الہی شریعت سچی, جھوٹے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں. اے اللہ اعمال برے کر کے تجھے ناراض کر رکھا ہے. اے اللہ قیامت کے دن رسوا مت کرنا, لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کرنا. اے اللہ بے شک جو پہلی بار پیدا کر چکا ہے وہی دوبارہ پیدا کرنے ہی والا ہے. اے اللہ اور تو نے قرآن میں فرمایا ہے جو پہلی بار پیدا کر چکا ہے وہ دوبارہ تو آسانی سے پیدا کر سکتا ہے, جب پہلی بار مشکل نہیں ہوا تو دوبارہ تو مشکل ہونے والا ہے ہی نہیں. الہ العالمین آخرت میں لوگوں کے سامنے ذلیل مت کرنا. اے اللہ لوگ کہتے تھے یہ بہت نیک آدمی ہے, یہ عورت بہت نیک عورت ہے, کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ذلیل مت کرنا. مولا کسی جگہ روک ٹوک میں ہونے پائے ہم آئیں اور لوگ کہہ دے کہ چلے جاؤ تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. اللہ نبیوں کے ساتھ اور خاص کر سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے چلے, اے اللہ تو ہمیں جگہ عطا فرمانا, آپ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمانا. الہ العالمین آج ہم دنیا میں ہیں, سائنس کے زمانے میں آئے ہیں, مشینریوں کے زمانے میں, اللہ ہم سیلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں. مولا ایک دن ہم پر آنے والا ہے, قیامت آئے گی, جب آئے گی بے شک تو اس کو لانے والا ہے, مگر مولا اے اللہ اس سے بڑی قیامت تو ہماری موت ہے جو کبھی بھی آ سک کے کھڑی ہو جائے. انسان ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے, کڈنی میں مر جاتا ہے, برین ہیمریج میں مر جاتا ہے, مولا پریشر بڑھا کے ڈاؤن ہوا ایک سیکنڈ میں نوجوان چلا جاتا ہے. الہی موت کے اسباب بہت ظاہر ہو چکے ہیں, حالات بڑے خطرناک ہو گئے ہیں. اے اللہ ہماری موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اے اللہ آج سینے ہوئے کپڑے پہنے, ایک دن ہمیں کفن پہنایا جائے گا. آج ہم اپنے ہاتھوں سے غسل کرتے ہیں، کل موت کے بعد دوسرے لوگ ہمیں غسل دیں گے. اے اللہ غسل موت سے پہلے غسل توبہ کی توفیق دے، کفن پہنائے جانے سے پہلے پہلے سچی اور پکی توبہ کا کفن پہننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، تکبر، ریاکاری، ظلم، زیناکاری اور زیناکاری کے خیال سے بھی تو ہماری حفاظت فرما، بے قصور کو قتل کرنے سے حفاظت فرما. مولا یہ موبائل اور انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کے گندے پروگراموں سے زیناکاریاں بہت پھیل رہی ہیں، تو ہمارے جوانوں کی پوری طرح حفاظت فرما. اے اللہ خاص کر ہمیں جھوٹ، شراب، جوا، جگار، زیناکاریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا قبرستانوں میں زینا ہوتا ہے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، کوئی مسلمان تو نہیں غیر ہو سکتا ہے، مگر اے اللہ زیناکاریاں بہت عام ہو گئی ہے، تو اے اللہ زینا کے خیال سے بھی ہماری حفاظت فرما لے. الہ العالمین ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا، تیرے حقوق، تیرے بندوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، معاملات کی صفائی، معاشرت اچھی طرح گزارنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرما. بڑی لمبی دیر تک یہ مجمع بیٹھا رہا، اللہ ان سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. یہ دونوں مسجدوں کا اعلان ہوا ہے، اللہ ان کے اس بیٹھنے کو قبول فرما اور دونوں مسجد والوں کو، مسلمانوں کو توفیق دے کہ دل کھول کر ان دونوں مسجد والوں کی مدد کرے، اور اللہ اس دونوں مسجد کی آخری عید کا انجام تو ہی دے سکتا، ان دونوں کا کام کو تو پورا فرما دے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں جن کے نام لیے گئے سب کو پوری طرح شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں یا ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو دور دراز رہتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ ان سے قریب ہو جائے، اللہ ان سب کو قریب پہنچا دے. ہمارے ماں باپ، رشتے دار، بھائی بہن جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. اللہ جس آج کا اور جتنے بیانات یہ نور بھائی نے رکھے ہیں، اے اللہ ان کے والد کا انتقال ہوا، ان کی والدہ اور رشتے دار جتنے دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما. ماں باپ نے رشتے داروں میں جو زندہ ہے، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اللہ مینارا مسجد کے ذمہ دار فضل بھائی، اے اللہ ان کی والدہ کا گزشتہ جمعرات اسی وقت پر انتقال ہوا تھا، اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما. اے اللہ اس عورت کے ہاتھ سے 15 سال علماء نے روٹیاں کھائی ہیں، جمعے کی رات تو نے نصیب فرمائی، اے اللہ اس پاک دامن عورت کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما، گھر والوں کو بہترین صبر عطا فرما، پوری امت کے گنہگاروں کو معاف فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے طفیل قبول فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام اپنی اپنی جگہ سے مسجدوں کو مدد کرتے چلے جائیں. میں سلام کہتا ہوں، مسافر کی کوشش نہ کرو، رات بہت دیر ہو گئی. السلام علیکم.